szólok, vajon a siget hallgatja az egész országot, kett! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik, ott kett! Podcast. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket! Yeah! Mi is téged kell itt? Beletrolkodtatok! Bele! De mint az atom! Úgy beletrolkodtunk, mint az atom! Amúgy miért trolkodtatok bele, megbeszéltetek előre? Nem tudom, de azt vágod, hogyha valaki most hallgatja először a podcastet, most kapcsolódik ki. Tehát azt vágod, hogy aki most hallgatja először a podcastet, azt most hallgatja. Az nem éri meg, nem érdemli meg, hogy éljen, aki most hallgatja először a podcastet. Na jó, oké. Bővebben. Ők balátos jönök, de ezen. És most ez így végig jeles. Istenem, de komolyan miért? Bocsánat. Tehát veszel 13 darab GTX 980-at, laggolsz vele. Ez egyébként egy laptop hűtőnek a csomagolása, amit azt örülök, tehát örülök, hogy egyébként most laptop hűtőt vásárolsz, és annak is örülök, hogy most nyitod ki, és annak is, hogy közvetlenül a mikrofonba unboxing. De már nem hallatszik annyira, mint az előbb, mert már az Alex tanácsai nyomán a csodás zajcsillapítást megcsináltam. Igen, csak igen. Hogy az acskóra ez nem hat. Meg egyébként az ellen nem... Alex, acskóra mi a jó? Azért pannahat kell lenni. Na jó. Sziasztok, ennyi volt már a podcast. Köszönöm szépen. Szervusztok. No, én streamelek, és még nem lőttem le. Oh, fuck. Mekkora troll lett volna, így vége lenni az adásnak. Igen. És nálam így Balázson kívül mindenki apá ordinári hangos. Vagy nem, pontosabban Balázs ordinári hangos, mindenki mást alig hallok. Amúgy nekem is így van, de én normálisan... De ez azért van, mert én sokat voltam kapcsolatban katonasággal, és megszoktam, hogy úgy öltözök. Nem, inkább csak a túlvezetésem van, igen. Ja, okay. Mert így hallani, hogy ilyen... Eddig azt hittem, hogy ebben jó vagyok, na most... De hogy vagy jó? Nem vagy jó semmibe. Ok. Sziasztok. Ok, kuk, muk. Jó van. Ez velem Balázs is megtörténik, hogy azt hiszem, jól tudok csézni aztán. Nagyon hangos vagy. Most mit csinálj? Halkítsatok rajtam, basszus. Nem, inkább a többi engem kéne hangosítani. Ne, és akkor mindenki jó. Na jó van. Szóval az van, hogy 47. podcast, olyan szinten meleg van, hogy így nem, tehát egyszer nem tudom hova rakni. Bocsánat. Te rég volt már ilyen meleg. Ragnis a konténerben. Egészen pontosan tavaly. Nem értem, mi a bajotok más minden... országokban ilyenkor 48 fok van. Minden évben megígérem magamnak, hogy jövőre most már tényleg megveszem azt a légkondit. Felesleges, csak reumás leszel tőle. Ugyan. Ezt a jövőre tökre nem. Nem, úgy van, hogy bele kell kulálni a légkondi közepibe. Kulálni? Az így... Kakilni? Jó, és... Balázssal értünk minden. Ja, egyébként azt vágjátok, hogy így nem értették a budapesti ismerőseim, hogy mi a szar az a gyöntöl. Persze, nem csodálom, mert gyöntöl. Én, mint budapesti ismerősöm, ugyanúgy nem értem. Mert nem volt náluk kácsong. A kácsunk meg, makuka meg, ezt már régen túl vagyunk, de a gyöntöl gyerekek. Én azt hittem, mindenki tudja, mi az, hogy valakit, de gyöntöl. Persze, ha úgy már elég sok piát, ezt még én sem tudom. Megkérdezem, hogy gyöntöl-e még egy kis pálinkát. A micsoda? A cirokcserbenyulás. Tudod, mi az a cirokcserbenyulás? Hát a cirok az valami piához kötődő, nem? Nem, az a cefre, amire te gondolsz. A cirok az a cirokseprű, és a cirokcserbenyulás az azt hiszem az, amikor kötözik össze ezeket a cirok akármiket. Ja, tényleg kevertem a göngyölés, a kapzsilla dió az meg, amikor a dió leveti azt a külső réteget. Akkor az nem amikor olyan, mint a vegyárkörte. Vegyárkörte. Na, szóval a gyöntöl az gyömöszöl. Na, mennyivel lett jobb most? Értem. De ez a gyömöszölés, ez egy tipikus idióta hangutánzó szó, nem? Igen. Nem úgy gyömöszölés, ilyen... Hát a gyönt a nyomorgat mondjuk, tehát így... Igen. Van olyan is. A nem, mert a nyomorgat, az, amikor teljesen a kezek között van és nyomorgat, nem? A gyömöszöl, meg az, amikor így nyomkod. Nem, egy nagyon felületet. Mind a kettő ugyanaz. Nem nagyon felületet. Nem, tehát mondjuk, ha bele gyömöszölöd a táskádba, akkor az nem nagy felület, akkor csak bele gyömöszölöd, bele passzírozod. Értem, ez olyan, mint az etnikai alapon szerveződő bűnözés, hogy Miskolcon is van, csak ott nagyobb. Körülbelül igen, erre gondolhatott az a kedves budapesti ismerős, aki nem értette, hogy miért van neki egyetlen rasszista zsidó ismerőse. Miért van neki gyömöszölje? De ha még csak egy lenne adott, de egy egész országban. Jó, és innen határolódunk el. Már egyre komolyabb, tehát... Egyre komolyabban határolódunk el egyébként, ha megnézitek, mert most már lassan lesz még egy kerítés. Tehát olyan gyorsan határolódunk el, hogy most már lassan nem lesz ki, tehát magunktól tudunk elhatárolódni legközelebb. Igen. Már annyira be leszünk zárva, nem tudunk kimenni. Mit akarok mondani? Lesz-e három egy-két hét múlva? Fallout 5. Ha már gémet podcast vagyunk. Fallout 5, persze. És lesz mindenféle új gáme. Nekem van egy listám, én ezt elmentettem, hát ha beszélünk róla. Na, beszéljünk róla. Én adnám, ha beszélnénk róla. Csináljátok, addig én azt csinálom, amit szoktam, amikor játékokról beszéltek. Alszol? Csöndbe leszek. De... Szóval... Nekem kéne beszélni... Mert te hoztad a témát, Alex, ebbe a pofonba belefutottál. Tudod, és így, amikor kiáll a gyerek, tudod, és így a színpadon egyedül, és kus van, tess, és így... Igen. Az a... És akkor kezdődj, hogy Petőfi Sándor... Egy, kettő... Üdvözlöm a... Sziasztok! Igen, megjárjad a mikrofon. Azért vannak, akik egész vlog csatornákat építenek ilyenre, szóval ne rövidjetek. És tényleg egyébként. Ki az a haverod? A nagy spanod neked, nem Balázs? Milyen spanom? Vagy mi? Hatalmas nagy spanod. Ez a, aki... Jó, most akkor oké, és mintha nem tudom, ilyen világmegváltó haditervet ecsetelne. 5-20-szal fogok, jó? 5-20-szal! Ja, de nem, az nem spanom, az csak mutattam, hogy ez... Én most nem, Teljesen más szót használnék rá, igazából a nyomorék, ami legjobban fedi a valóságot. Tehát és így, így mondja, hogy 5-20-szal jó, kész, innentől nem érdekel 5-20-szal, mint ha érted, bárkit is érdekel, hogy mennyi veszik. De most ő csinált egy vlogcsatornát, ő lesz a kedvenc vloggerem egyébként ez komoly teljesítmény, csak mondom, egy az, hogy Lali is nézi. Igen, hát sajnos rákaptam, Balázs megfertőző. Igen, tehát hogy az a durva, hogy a csávó... Szíves, Lali, légy szíves, tehát a csávó elérte azt, amit eddig senki nem tudott elérni. Hogy a Lali hogy a, is hogy a Molnár Krisztiánt letaszította az első számú videós kedvenc trónjáról, mert... Kinél? Bizony, hát nálam, hát tudom, hogy ez nem számít, de hogy nálam. Ja, ez sem érzik. És az a kemény, bazeg, hogy a gyerek, hogy mondjam, sokkal értelmesebb, meg hát alapvetően nem értelmi, meg szellemi fogyatékos, mint a Molnár Krisztián, viszont simán hozza ugyanazt a szintet. Én szerintem ő más, tehát ő nem fogyatékos, igen, tehát ő szerintem ennél... Sokkal keményebb, jobb, igen. Tehát ő jobb, mert ő az igazi csodabogár, nem? Tehát az, akire így tehát az, akire nem lehet így haragudni, tehát, hogy így, ha szerintem... van egy ilyen csodabogár a társaságban, akkor azt úgy még hívjátok is magatokkal, jó? Nem igen, de ő, ilyen, igen, de ő nem a jó értelemben vett csodabogár szerintem, tehát ő az a csodabogár, akit ha ismersz, akkor neked kellemetlen. Szerintem. Igen. De nem tudom, mert nem ismerem sajnos, csak hát a munkásságáról elég jó képbe vagyok most már, hogy egy pár hete nézem, de elég kemény, tehát azért kevesen kerülnek a Velvet címlapra, neki sikerült. A Velvet címlapjára kikerült. Kikerült, bizony. Jó, mondjuk a Velvet címlapjára érted. Várjál? Igen, egyébként. A Velvet címlapjára azért annyira nem nehéz kikerülni. Csak ez nem biztos, hogy izé... Én még nem jutottam el arra a szintre, szerencsére. Várjál, mindjárt megkeresem a linket, addig beszéltek másról. Na, nekem már megvan ám a izém. A listácskám, úgyhogy én készen állok a bevetésre. Mert elmentettem én eztet. Szóval megvan a link, de nem hiszem, hogy Hogy, tehát mondjuk a Velvet címlapjára ilyenekkel lehet kikerülni, hogy Cipán Anett, biztos elnézést kérek, én vagyok a tudatlan, hogy fogalmam nincs ki az a Cipán Anett. Cseréből valószínűleg egyáltalán nem tudja ki az a coveri. Stílus Cipán Anett újra kicsinálja. Gyereket vár. Jó. Szóval Lali, ezt nem biztos, hogy meg kéne, Lali, ezt nem biztos, hogy meg kéne osztani ezt a linket, de alapvetően ő ezzel lett híres. Nem, ezt nem osztjuk meg. És nagy csönd. Ezt nem osztjuk meg. Mi van benne? Ja, Twitteren. Vagy mi az, de hogy Twitteren. Igen, PS-en. PS-en ott. Aki akar, szerintem utána tud nézni és rá tud találni, de ezt azért igen. Ilyen mélyre ne süllyedjünk, jó? Igen, tehát ezt szerintem ne tegyük ki az adásmenet mellé. Hát ezt semmiképpen ne Masti tegyük ki. Masti party! Befosod! Köszönjük, Alex! Tehát eddig mindent megtettünk, hogy ne derüljön ki, hogy miről van szó. Hát nem az, de egyrészt ezt minek emeli ki rohadt nagy betűvel, hogy Masti party, másrészt meg kinevez így el bármit. Ez akár egy miskolci kifejezés is lehetne, bazd meg. Tényleg! A kácsunk, a gyömöszöl, meg a Masti party. Az van, hogy egyébként, nem, tényleg ne süllyedjünk ilyen mélyre, de ez a Velvet, ez körülbelül ezt hozza, gondolom, nem? Tehát, hogy... Nem tudom, én nem olvasom, én csak megtaláltam, én ahogy elkezdtem nyomozni, hogy ki ez, mi ez, megtaláltam ezt. De amúgy egy Google keresés. Tehát, hogy így nem gondolunk. Ez a legjobb. Új kameráját próbálta ki. De anya, miért így? Hallod, papi, legközelebb te is így csináld az unboxingot, légy szíves. Ja, hát a 1080-ti gyerekek, fú, alig fért fel. Vagy... Nem, na, lapozzunk, jó, nem, jó, jövőbe, vagy irányba, légy szíves. Elmondom a listát, mert elfelejtjük. A nem fontosokat kihagyom, jó? Tehát, jó. Hogy ne tartson 3 évig ez az egész. Lesz a, figyelj, Activision, mert az kell, lesz benne Call of Duty World War 2. Hát ez engem meglepett. Ezzel mennyivel vagyunk előrébb a fejlettségi szinten? Semennyire. Destiny 2 is lesz. És valami Crash Bandicoot, az egy nagyon régi PS1-es játék volt. Jön ki valami új része. Igen, én ezt bírtam. Ez egy híres játék, a Crash Bandicoot. Az, ami, de ez valami Saint Trilogy, úgyhogy lehet, hogy ezek csak feldolgozások, mert csak PS4-re jön ki. Lesznek Nintendo Switch-es játékok is ezerrel. Lesz ilyen, hogy Tekken X Street Fighter, meg valami Tamagotchi game. Ez a két zseniális title jön eddig. Melyik? Tamagotchi? De ez Tamagotchi game, azt hogy? Tamagotchi game, de untitled, tehát még nincs, még nem confirmelték, csak aha. Hogy lesz ilyen kint. Hú, de jó lenne, aki jönne, bármit odaadnék egy Tamagotchi game. A Bethesdától jön majd valami, ami nincs bejelentve, ott van, hogy nincs bejelentve a neve, de PC, PS4, Xbox van, úgyhogy valami menőre gondolok én. Nem hiszem, hogy az új Fallout, kötve hiszem. Én abban reménykednék, hogy talán az új Elder Scrolls, de azt is kötve hiszem. Én abban reménykednék inkább, hogy az új Fallout, mégiscsak. De jó. Az mondjuk komoly lenne, csak nagyon, tehát nagyon kevés időt eltelt. De gondold el, hogy kijönne egy Fallout tényleg egy új motorral. Hogy nem számítanánk rá? Vagy kijönne egy Fallout ugyanezzel a motorral. Vagy kijönne egy Fallout PS1-re. Na, szóval jönnek itt a ti kedvenc játékaitok például. A Dirt 4, a Forma 1 2017 és a Micro Machines World Series. Micro Machines tényleg jön ki abból valami reboot? Az tök Micro Machines-ból van Gear VR-os játék keveri, csak szóló. Jó, hát nincs kontrollerem, vágod. Az nem a Micro Machines az nem az, ahol ilyen kis gépeket kell összerakni a falon? Nem, az a Machines. Igen, de ilyen kis autós. Ez jó, ez a... Jó, ennek volt valami SM régi verziója, nem? Igen, itt még dosos volt kb. Még dosos, ja. Igen! Arra emlékeztek, ilyen kis ilyen paper roll-on keresztül kellett átmenni az egyik konyhaasztalon a másikra, ilyen WC papírgurigán. Na, jó, menjünk tovább. Erre akkor most már kíváncsi vagyok. Mikre adtak meg nálad a legszihetetlen? Hát nem, de hát ilyen papírgurigán kellett átmenni egyik, az totál megmaradt az a rész, de, meg de, ilyen csatornára. De hogy az WC papír, na mindegy. Igen, szerintem, hogy a konyha volt, akkor az inkább kéztörlő, de hát ki hogy csinálja. Kéztörlő, igen, de nem jutott az ember a szó, nem akartam itt nyomnyogni, érte 15 percig. Szóval... Nem akartak kácsomni. Jön egy ilyen, hogy Kingdom Come Deliverance. Jön egy ilyen, hogy Agents of Mayhem. Ezeket nem ismerem. Az én sonkámnak az ügynökei. Jön az jó, új Star Wars papi. Játék, a Battlefront 2, mert az egy is na, erre kíváncsi volt. Leszek. Ugyanaz a fejlesztő csapat csinálta? Persze, mindent a DICE csinál náluk. Szerintem a kockában betve. Lehet, hogy tanultak a hibáikból. Jön a Madden NFL 18. Jó, az minket nem izgat. FIFA 18, NBA Live 18, Need for Speed 2017. Na, mondjuk a Need for Speed az érdekes, hogy abból raknak ki újat. Én azt hittem, azt a franchise-t már megölték. Jön egy olyan, egy másik csapat, ez a Focus Home Interactive, hogy Call of Cthulhu, nem Call of Duty. Call of Cthulhu, az jó. Call of Cthulhu, az jó. Igen, de official video game jön egy ilyen. Insurgency Sandstorm és Vampire. Eredeti title-ök. Mi? Vampire. Vampire, mint a Vampire the Masquerade? Nem, Y-nal, Vampire. Csak ja, érdeklődésemet vesztette. Jön egy ilyen, hogy Konamitól, hogy Metal Gear Survive, ezt gondolom a... Aha, ezt gondolom, Metal hogy multiplayer játék. Lesz. Ez a hiányzik talán, nekünk a Kojima, és csinálunk gyorsan valamit pénzért. Igen, igen. Jön a Microsoft, ja figyelj, jön a Microsoft Studios, mert az kell. Oh, yeah, yeah, yeah. Oké, okay, jó, hogy csináltak egyébként. Sea of Thieves. Ez egy na, az már igen, jó lesz. Igen, a Microsoft stúdió csinálta de gyorsan akartam mondani, az Xbox exkluzív Quantum Break-et, és az nagyon-nagyon jól sikerült szerintem az a játék. Ez igen, nekem na, nagyon most idén az nem lesz. Lesz Forza 7 viszont. Ez State most of akkor Decay az 2. Az autóversenyes Forza, ugye? Nem a szabadon. Igen, igen, igen, felváltva jönnek. Forza 8, az egy Gigantic. Van egy ilyen játék, ezt nem tudjuk mi. Róla Phantom szóval. Dust. Ez egyik játék se jön ki PS-re, csak PC-re, meg Xbox-ra nyilván. Voodoo Wins Remastered. Ezt azt én nem ismerem, ezt a Voodoo Wins. És még van egy pár darab, most jönnek ugye a nagyobb cégek, jön a Sega, Warhammer, Total War, Warhammer 2. Sonic? Jön egy ilyen, hogy Sonic Forces, igen, Nintendo Switch-re is kijön. Azt mondja, a Sony Interactive jön a Bloodborne 2-vel. Ezt már bejelentették? De... Mert hétvégén még nem. Van egy csillag, tehát nem confirm, de beszéltek róla. Dagon, jön egy ilyen, hogy Death Stranding, bocsánat. Jön egy ilyen, hogy Detroit Became Human. Jön egy ilyen, hogy Dreams. Ezt hallottad, Keveri? Bocsánat, hogy közbeszok. A Detroit, nem áll. Igen, ez az a Detroit. Júj, na ez az, amiért a PlayStation meg a Fallout miatt, na, amiért csak még így csak ez a Sony játék, ez nincs PC-re sem. Ó, ez nekem instant get, tehát ez így nem érdekel. Csak hogy a kedves hallgatók értsék, belerakom a leírásba. Igen, ez egy skifi egyébként, ugye ez skifi játék, amikor, ne rohanjunk tovább, bocs, picit álljunk meg itt, hogy ez az a skifi játék, amiről korábban már beszéltünk, hogy kicsit ilyen kalandjáték, tehát mondjuk mint egy teltéles játék, csak rendes grafikával, normális grafikával, és azt mondják, hogy rengeteg storyline van megírva, tehát ugye ahogy döntesz majd, az nyilván befolyásolni fogja a továbbiakat, és nem tudsz majd visszamenni ugye egyáltalán. Vagy melyik volt az a szólós Beyond Two Souls, ugye? Vagy valami ilyesmi volt a címe. Igen. Tehát valami hasonlót várunk, csak skifi feelingben, úgyhogy nagyon... Mert a Beyond nem volt skifi? Hát szerintem az inkább ilyen... Hát nem tudom. De egyébként szerintem. Elég csak annyit mondani, hogy Quantic Dream készíti, és szerintem onnantól kezdve, aki ja, onnantól játékvilágban aki otthon van, tudja, hogy mi a pálya. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon várom, tehát pláne ilyen androidos, mesterséges, intelligenciás történet, nekem ez külön öröm. Meg hát Lali is gondolom, nem tudom, tehát te mit fogsz. De csak azért, mert androidos, ha iOS lenne, akkor nem érdekel. Hát majd erről beszélünk. Ügyes átkötés. További részén. Az a baj, hogy engem is érdekel, de még nem tudom, hogy milyen úton, módon próbálom ki. Hát majd én kölcsönödöm a PS-emet, és akkor végigviszed. Oké. A játékkal együtt. Deal. Na még van egy olyan, még gyorsan menjünk végig, mert soha nem lesz vége. Van ilyen, hogy Gran Turismo Sport, God of War, meg van egy ilyen, hogy Knack 2, na ez a Knack, ez nem tudom mi a franc, de második rész. Resistance 4. Nyitó címe volt egyébként a PlayStation 4-nek. A Knack? Igen. Wow. Ezek szerint jön az új PS4. Az ez volt. Most ez a filó, hogy most jön az új PS, vagy mi? Most figyeljetek. Uncharted The Last Legacy. Ha szeretitek az Uncharted-et, jön egy új. Én nem egyébként. És jön egy olyan, hogy The Last of Us 2. Jamaikai jó kis játék. Ez az ősz. Vagy nem tudom, mikorra jön neki. Ősz, talán vagy tél. Hát gondolom decemberre durrantják el ezeket a címeket. Kizár dolog, hogy össze kinyomják. Meg jön egy, ez már Square Enix, tehát megyünk. Van egy ilyen, hogy Dragon Quest 11. Square Enix jó. Ez Dragon Quest, ez már egy sokadik Dragon Quest, nem? 11. Final Fantasy 5-6-7. Ez ilyen papi féle játék, bocs. Igen, ilyen pont papi féle játék, igen. A Final Fantasy 7 remake, tehát ez remake, tehát még csak nem is most... Miért papi féle? Hát, pont nem ilyen, szeretem ilyen... azt a szériát. És a Dragon Quest... Te vagy ilyen izés. Valahogy engem az ilyen japán RPG-ig sose tudtak megérinteni. Az összes szerintem ez a körökre hoztat ilyen izé harcrendszerével ilyen tűzre való. Kingdom Hearts 3, nem tudok olvasni. The Avengers Project, ez biztos valami berekedős játék. És Guardians of the Galaxy játék. Na ez nincs confirmedve, de nem szeretném. Hát, nem tudom. Jön a Take-Two, az NBA 2K18 nevű játékokkal, nagyon jó. És jön a Red Dead Redemption 2, ami nem jön ki csak PS4-re és Xbox One-ra, hogy az a büdös... Na igen. Csatlakoznék a Récshez, viszont jól értettem, Alex, hogy mondtál egy olyan címet, hogy Death Stranding. Ja, de hát gondolom csak mutatni fognak volna dolgokat. Az a Kojimás. A Kojimás. Az a Kojimának az új cucca. De mondtam, igen. Mutatnak a trailerről egy screenshotot. Ahogy Kojima ott áll előtt, és így föltartja az ujját. És közben valaki tolmácsolja az új mutatást. És azt is csak tükörbe. Jön egy olyan, hogy Darksiders 3. Jön egy új Assassin's Creed. Jön egy új Just Dance. Alig nagyon várom. Hiánypótló. A Just Dance-ekben mit tudnak újítani egyébként? Hát van számok jön, jönnek úgy, mint a Guitar Hero-ba. De ez miért nem lehet DLC-me? Mondjuk a FIFA-kat is kiadják. Mert akkor nem lehetne eladni még egyszer 60 euróért azért. Szóval milyen tuti marketinges lenne, így fölteszik neki az újságírók a kérdést. Hogy miért te DLC-be? Mert a kontrollben nem lehet eladni 60 euróért. Én szinte marketinges lennék, tudod, én azt mondom, gyerekek. Na, jön a South Park végre, már itt az ideje, mert azt mondták februárban, én aztán nem jött. Jön egy Splinter Cell 2018, nem tudjuk még mi lesz a neve. És jön a Far Cry 5, ami engem ugye érdekel. Most ilyen hú, de nagy konspiraci lett belőle, hogy fehér embereket kell benne ölni, akik vallásosok. De az senkit nem zavart, amikor feketéket kellett ölni. Igen, de a Far Cry 2 senkit nem zavart. Na mindegy. És még van egy ilyen, hogy utolsó Warner Bros. Is beszáll a játékba, jön egy új Batman játék, és az új Middle-Earth Shadow új Batman játék? Nem is tudtam. Milyen? Batman-es. Még nincs neve, csak lesz. Hát gondolom, Batman. Hát nem tudom, ennyire merészek azért ne legyünk. Hogy egy Batman-es játékban Batman lesz, maradjunk szerintem a földön két lábbal. Bűregér. Én azt mondom, lesz benne Robin. Én meg azt mondom, hogy az lesz majd a title-ban 2017. Na, lehet, hogy egyébként ilyen olyan lesz, tudjátok, mint most kijönnek a VR-ra azok a játékok, amikor ilyen tini lányokkal kell labdázni a tengerparton, meg ilyenek. Végre. És akkor Batman-t kell majd olvasni, tanítani, meg ilyenek, megsimogatni, lefektetni az ágyba. Lehet, hogy ez a Tamagocsi és az a Batman így együtt jön egy csomó, Beti. Nem is ilyen. És gondolod, de elfelejtett megetetni Batman-t, és így meghal. Ilyen tutás storybreaker. Nem, azért nem ilyen gagyi lesz, olyan lesz, hogy elfelejtett kiélezni ezt a Batman. Az lesz a neve, hogy Gucci Man. Gucci Man? Na jó. Na jó, hát egyébként ezek vannak most így itt, itt a listán, hogy ezek jönnek, meg vannak, meg mit tudom én. Az E3 az konkrétan... Nem tudom mikor lesz, nincs ideírva, nem tudom miért nincs ideírva. Ez a kis performance, ez mi volt egyébként, Alex? A töltőképpen. Ja, értem, jó, oké. Mondom, neked júni 13-tól júni 15-ig lesz ez mind bemutatva. Én nagyon izgatott vagyok, hogy mi a szart fog a Bethesda bemutatni, mert remélem valami menőt, nem pedig egy új kártyajátékot, vagy nesze egy új DLC a Falloutothoz. Az egyik az összes DLC-t elmoztuk, kivéve egyet. Vannátok hozzá streamelnénk. Egy-kettő érdekesebbet. Nem, micsodát? Hát a mit? A E3-ot. Itt? Hát én inkább arra. Ja. Hát miért, mikor lesz? Nem lesz számítható? Hát ez általában mindig rohadtul ilyen. Nem, mondom, 13-án kezdődik, és ilyen... Nem, tehát az a... Ilyen 5-6 olyan, körülben vannak szorva, tehát hogy a... Lesz olyan, ami... Tehát ha visszaemlékeztek, mikor még streamelgettük őket, akkor volt olyan, ami délután 4-kor kezdődött. Nem? Azért mondom, tehát... szoktak papír lenni ilyen értelmesebb időpontokban, nem mindegyik nyilván, de tudom, hogy itt így... A Sony, a Microsoft, igen. Ugye ezek mind külön vannak, ezek más időpontban mennek, úgyhogy lehet, hogy valamelyiket fogjuk tudni streamelni, aztán széttrollkodjuk. Jó, igen, ez most jött ki, ez 22 órával ezelőtt, de lesz Borderlands 3 is kint. Ami szerintem egész jó, én nagyon szeretem. Akár érdekes is lehet. Én készülök nagyon. Úgyhogy, mert hát ez a készül, ez ilyen semmi. Tehát nálunk is annyi minden készül, érted? Csak én is úgy kikészülök. Vajon elkészül-e? Meg megkészülök. Úgyhogy a UE4-es lesz a játék, úgyhogy valószínűleg elég jól fog kinézni. Ja, csak is az artstyle-el ugyanúgy fog kinézni, mint az összes többi valószínű. Hát csak jobb lesz a fizika, nagyobbak lesznek a textúrák, gondolom, de a stílus meg van hagyva. Ez a, tudod, ez a, hogy hívják ezt? Ezt a fajta effektet, ezt az overlay-t? Nem tudom, hogy bántja a szememet overlay. Nem ez a komikus, tudod, hogy mindennek van outline-ja. Overlay. Loverlay. Loverlay. Minden esetre én megveszem az új Spider-Man játékot. Én is priorcizom. Priorcizom. Spiderman. Faramászak, én amikor is. Golcsi. Az ilyen német? Spiderman? Spiderman, ha? Spiderman. Spiderman? Herr Spiderman. Herr Spiderman. És így nyomja a télerbe, hogy ich lube dich, die heide Schnappelschitta! És így megy ott ez egy Spider-Man, mondjuk ez inkább már japánul hangzott itt a vége felé. Hát az a német, aki japánul próbál beszélni. Na jó. Tudod, van egy ilyen jellemző, van ez a jellemző német akcentus, ez a angol, tehát amikor angolul beszélnek a németek, akkor is lehet hallani. Spider-Man is mindig így beszél. Igen, Spider-Man. Spider-Man. Hogy ki, egyébként, ha Spider-Man... Tehát, hogy írnánk a Spider-Mant amúgy, hogyha ez lenne? Van valamilyen német szó, ami a Spider... Van ilyen német szó? És hallod, Zoltán Spielman beírt, hogy azt hittem, engem szólogatnak. Igen. Hát várj, a Spider az Pók, nem? Igen, de azért németül hogy van a Pók? Spider. De nem hiszem, hogy man. Nem? Vagy nem így van? Hát miért? Man? Der man? Akkor tényleg Spider-Man? Nem tudom. Hát most itt elpoinkodom, Google fordítóba beírtam, hogy... Mert... Igen, de erre a Christ listá, de az nem az a Christ. Az a keres... Nem, az a kereszt kulcs egyébként. Jó, várja, beírom a kis videómba a Pók. Oké, németül Spinne. Spider-Man. Spinne-man. Írd be a fordítóba, hogy Pókember. Azt mondják, hogy Spinne a Pók németül. Spinne, tessék. Spider-Man. Hát akkor kajakra tudtam. Spinner-Man, kérlek szépen. Spider-Man. Hát akkor kajakra tudtam. De rákeresetek rá, még kép is van németül Spinne-man. A nagyon trendi német Pókember, az meg a Fidget Spinner-Man. Nagyon jó. Fidget, na jó, elég volt. Végre van. Ezt vágjátok, mi valaki az a Fidget Spinner egyébként? Tehát ezt... Valaki beírja, hogy csodálatos Pókember. Pókember. Csodálatos Pókember. Az kemény. Spider-Man. Hallod, amit gondolnál németül, hogy hogy kéne hangoznia, ez tényleg úgy van. Volt már itt Butterbrottól elkezdve minden, mindig mondták, hogy jaj, jó van, Kaveri, légy szíves, menjél. Nem tudsz németül, de, de tudok németül, ha akarok, jó? Tehát légy szíves. Ezzel engem senki ne fikázzon. Spiderman Spider. Mondok neked, nektek bármikor. Dr. Spiderman. Dr. Spiderman mit csinál ilyen... mi az ilyen baleseti sebész, mert föl tudja kötözni a kezedet. Hát Derrickkel meg Harryval megy mindenhova, Dr. Spiderman. Mivel? Ő a nyomszakértő. Hát a Derrickkel meg a Harryval. Nem tud mi az a Derrick. Nem tud mi az a Derrick. Úristen, Lali, világos is már fel a kaverit, hogy mi az a Derrick. Teljesen a reménytelen. A mindenlébe két kanára is azt hitte, hogy valami izé, valami. De a Derrick nyomozóról beszéltek? Így van. Jó, hát ezt tudom. Azt hittem, hogy valami szerszám. Egy Derrickkel. De hogy gondoltad, hogy van leírva, hogy Der Ick, vagy hogy nem tudom. Nem, Derrick. Mint a, hát a Alex hülye szavai után bármit el tudom. Ja, értem. Na most miért? Mint hát nem miért? Lett, nem lettek volna bugyolázom meg, rötyötyőzöm meg, tehát már volt minden. Milyen rötyötyőzöm? Frácsogázom. Tehát Alex ilyen kamu szavakat talál ki, és itten így hinti az ismerősei között, tudod? Igen, és az a terve... Tattam ki a szavak 90%-át. Hát amit ne, és lehet, hogy a miskolci szleng az tőled ered. Te vagy magam miskolci szleng. Lehet, hogy Spiderman is tőlem ered. Igen, ezt nem is lehet, ez szinte biztos. Váltson? Spiderong. Az pókembert játszik. Mielőtt Spider rohamot kapok. Minőségi szórakoztatás. Podcast.hu? Igen, a Spider TV. Podcast.hu. Kedves sponzorok, nem vagyunk mindig ennyire kretének, higgyétek el. És az esetek 99%-ában. Spiderman király. Kari nem tud lejönni erről. Nem, most nagyon jó. Én át is nevezzem magam Twitteren. Nem olyan, most át fogom magam nevezni. Olyan, bemegy az okmányirodába, át akarom nevezteni magam. Mire Spiderman? Téged hogy hívnak? Komoly Spiderman? Ja! Jawohl, Herr Direktor! Polizei! Valaki beírta, hogy holnap töri van, azt hiszem... Kamerit elvesztettük. Holnap töri van... De miért töri van? Mi történt? Második világháború, és akkor Spiderman tábornok visszabonta a seregeket Észak-Afrikából, vagy mi? Nem, az van, hogy ránk akarja fogni, hogy ezért nem... Ja, hogy... Ha. Szegény Kaveri nem tudja, hogy a Trax nyílt Derrickkel kell javítani. Azért az mondjuk elég csúnya, hogy azt nem tudod. Jaj, elég gáz tényleg. Lali nem néz sorozatot, és akkor ilyen 70-es évek ilyen homoeretikus sorozatát így belinkeli Telegramra, hogy nézzétek, ez a világ legjobb sorozata. Még hogy én nem nézek sorozatot. És akkor ilyen berak egy ilyen két ilyen hosszúhajú csávót. Minden lében két kanál című ja, sorozatot nem ismered? Rács majd tálalá. Szégyed magad. Minden lében két kanál. A gyerekbarát műsor, gyerekek. Szóval képzétek el, vettem egy iPhone-t. Remek. Alig tudok bele megszabadulni. Rip cover. Jó, mondjuk én egy jó modellt. Hallod, de legalább tényleg. Ha ahogy te megvetted, abban a pillanatban mentünk rá az esélyt Edge-en, vágod? Hallod, van egy eladó. Tudod, hogy ment tönkre? Úgyhogy nem vettél iPhone-t? Pókemberes lett a háttérképed? Nem, hanem hogy egyszer kikapcsoltam, és azóta nem tudom bekapcsolni. És így off, és így zéro. Van még rá garid egyébként? Persze, van. Hát jó, hogy de van, mikor decemberben, vagy mikor vettem. Pedig olcsón eladnám 2-10-er. Tényleg? De rendesen. Most mondd azt, hogy velem nem lehet jó üzletet kötni. Lehet egyébként, csak ez nem az. Jó. Egyszer én is jól járatok. Hogy én általában nem tudom a telefonomat lerakni az iPhone, mert nem engedi. És pont arról beszélgettünk, hogy viszont amikor Kaveri hív engem FaceTime-on, akkor lefagy a telefonom. Tehát, hogy az van, hogy ha ingyen akarsz telefonálni, akkor lefagy a telefon, ha pénzért telefonálsz, akkor még nem tudod lerakni a telefont. Ez tudatos. Hát, de ez ilyen ez ez ilyen progresszív market. Igen, de ez ilyen Apple policy, nem? Szerintem ez, én ebben tudatosságot teljesen, teljesen naivitás nélkül. Milyen iPhone-t vettél? SE. Mi? Eset. iPhone SE. Az nagyon pici? Hát igen, te például szerintem nem látnád. Ne, nem, hát... olyan kicsi, hogy meg se találnád a telefon. Nagyon régi 4, ami nekem volt. De miért vettél olyan picit? Az van, hogy... hogy azért vettem, ugye ezt cégesbe vettem, és azért, hogy... tudjak... tehát el tudjam választani a privát szférát a cégestől. Tehát hogy legyen egy olyan, amivel tényleg csak így telefonálok, és... Mondjuk, ha nem akarsz vele semmit se csinálni, akkor nagyon jó. Most az van egyébként, hogy az... És a dual SIM az nem megoldás? Illetve hát ugye ökoszisztéma, tehát hogy azért azt tudni kell, hogy ugye én Mac-en dolgozok, és azért annak nem nagyon van párja, hogy a hívásokat onnan veszem föl. Az nagyon jó. És nem kell a telefont, érted, a fülemhez fogni folyamatosan. Tehát ez azt aláírom, ez így nagyon azt én buli. Is imádtam, amíg volt MacBookom, de így anélkül így... Anélkül, ja. Azért úgy lehet élni, nem anélkül is. Anélkül is lehet. Hát egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy én napi szinten több órát telefonálok, tényleg. És ez nekem tényleg egy olyan dolog, hogy én... Igen, folyamat. Telefonás közben fotózom magam és azt posztolom. Tehát, hogy ez nekem tényleg egy olyan... Tehát ez nekem egy dealbreaker egyértelműen. Uh-huh. És a dealbreaker az pont az, amikor már nem veszel meg valamit. Nem, hát ezt arra is szokták mondani, amikor eldönti, hogy most veszed-e vagy nem. Nem? Én arra is hallottam, lehet. Hogy... Na mindegy, tök mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ez nekem egy olyan dolog volt, ami miatt erre esett a választásom. Nem akartam nagy iPhone-t, mert hogy egyébként a nagy kijelző ugye van, az S7 Edge. És ugye megvettem ezt, beraktam azt a kártyát, a főkártyát, és ugye rendeltem hozzá egy másikat, ami majd a privát lesz, gondoltam én. Azt így azóta nem nyújtom az esélyt egyshez. Mert rájöttem, hogy tehát ha mondjuk valami... Tehát kényelmesebb úgy telefonálni, hogy nem telefonálsz, hanem gépen vagy non-stop. Az egyrészt, másrészt ha valahova megyek is, most vagy headsetet viszek, vagy nem, de a sokkal, főleg most nyáron, a sokkal-sokkal jobb, hogy a zsebembe elfér rendesen a telefon. Beülök a kocsiba, akkor nem esik le a két, nem csúszik ki a zsebemből mi az a kézi fékhez. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amit így akkor veszel csak észre, hogy mennyivel jobb egy kisebb kijelző, amikor használod. Viszont az egyértelmű, hogy ugye nekem nem ez a... Tehát hát én telefonon... nem használd. Igen, tehát arra azért így borzasztó pici. Tehát ez a kis méret azért, ez akkor lenne nagyon jó, ha egy ekkora telefont faltól falig kijelzővel egy picit szélesebb. Mert hogy az már elegendő ahhoz, hogy tudjál médiát is rendesen fogyasztani rajta, de ne, tehát, érted, ne égjen ki a szemed. Most nem azt mondom egy Twittert... Beírta, meg... a nagy kijelző felelősséggel jár. Nagy kijelző felelősséggel, abszolút. De hogy például én azt gondoltam, hogy jó, hát akkor majd ezt a telefont ugye használom napközben nyilván telefonálásra, meg ilyen, amikor dolgozok, és akkor majd az S7 Edge-et viszem, és nem viszem. Aha. Nem, mert egyébként azt abban teljesen igazad van, hogy tehát én ugye nagyon sokáig iPhone 4-et használtam, amikor már ti mind a Note 6, meg az S9, meg a, már nem vittetek csak izé laptopot, érted, akkora volt a telefonotok, én nekem még akkor is iPhone 4 volt, mert nem tartottam rá igényt, hogy vegyek telefont, és miután ugye megvettem ezt a batár nagy pluszt, ezt a 6 pluszt, vagy nem tudom mi ez, feltűnt, hogy rohadtul nem kényelmes. De borzasztóan nem. Tehát a zsebedbe, mintha beleraknál egy izé téglodarabot, érted? Tehát abban egyetértek, hogy nagyon kényelmes a kis telefon, főleg akkor, ha csak telefonálásra használod, meg max lősz vele két fotót, amikor szükség van rá, vagy zenét hallgatsz. Az SE nagyon jó egyébként. Ink zsebbe egyébként nem lehet egy normális, nagyméretű okos telefon beletenni. Ja. Nem, mert foskarika, meg feszül, meg aztán... Igen, tehát azt aláírom, viszont ilyen multimédia telefonra, ami mondjuk nem tudsz gépközelbe lenni, hanem csak ritkán, akkor arra jobb egy nagy telefon egyébként. Ide jobb nézni. Igen, tehát ha ez az egy kijelző, akkor nyilván ezt megvenni abszolút nem érdemes. Tehát irritálóan pici, akkor tényleg szó szerint irritálóan igen. pici. Viszont abban az esetben, hogyha ha van más, tehát mondjuk én mondjuk ágyba például az iPad-et viszem, tehát ott nem nyomkodom a telefont. Napközben gép előtt ülök, tehát értelemszerűen nem nyomkodom a telefont. Amikor elmegyek valahová, akkor egy telefont podcast hallgatásra, zene hallgatásra, telefonálásra, fotózásra használom. Nagyjából ennyi, semmi másra. Uh-huh. Most ezekre ez a méret, ez teljesen tökéletes. Arra teljesen, igen. És nem az van, hogy így egyrészt iszonyat könnyű, másrészt mondjuk azért szerintem ez egy nagyon szép design, tehát nem egy ilyen szappan. Mondjuk azt nagyon bírom, hogy még mindig a négyes, a sima négynek a dizájnja van, azt nagyon szerettem, mert azt meg lehet fogni, mert a mostani iPhone annyira le van már így kerekítve, meg vékony, hogy így, ha erősebben igen, csúszkál a kezedből, meg ugye olyan az anyaga is, tehát az igen, első Edge is egyébként nagyon szép, meg nagyon jó ez a lekerekített kijelző, csak konkrétan nyomkodott használat közben. És nem azt mondom, hogy ilyen használhatatlan ettől, csak hát azért idegesítő. De a kijelzője viszont az S7-esnek lényegesen jobb. Tehát azért az egyértelműen látszik, hogy ez az LCD, ez ilyen, hát meh, főleg. Tehát torzulnak a színek jobban, amikor olyan betekintési szögből nézed. Viszont ugye nézegettem most így teljesen véletlen egyébként, olvastam egy ilyen, mindegy, egy szájtot, és akkor ott jött, hogy felmérték az Egyesült Államokba a mobil szolgáltatók, hogy a készülék elégedettséget. És az első magasan, tehát ilyen 10-15%-kal az iPhone SE volt. Ez azt mért, hogy a készülékével mennyire elégedett a tulajdonos. Az iPhone SE volt, tehát ezek a tulajok voltak a legelégedettebbek. Utána jött az S7 Edge, és utána jött az iPhone 7. Tehát, hogy érdekes, hogy így... Hogy az nem, Apple... De aki ilyen Apple kis telefont vesz, az nem is nagyon használja olyan dolgokat, amire mondjuk egy hetet veszel. Hát de figyelj, az átlagember egyébként, most őszintén szólva, tényleg... Tehát most úgy nagyon mire használja a telefonját? Fotózáson, zenehallgatáson... Érted, sportolni elmész, nem nézegeted közben, csak hallgatod a zenét. Nem, arra tökéletes. Tehát arra meg előny ugye a kisebb. Most egy iPhone-nal plusszal, vagy egy 7, nem tudom, plusz, hogy mi a túra neve, most érted, elmész futni, hát nem tudom, visszahúz a szél. Ez az S7 Edge-el is, érted, berakom a gatyámba, hát rendesen húzza lefelé, tényleg. Úgyhogy szerintem ez tényleg az átlagember telefonja, ráadásul cefet olcsó. Mennyi? Hát figyelj, újonnan már kapsz 110-ért. De ilyen kártya függetlenül mindennel. Egy ilyen pici telefonnak azt mondom oké egyébként. Teljesen. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele, olyannyira egyébként, hogy az S7 Edge az megy is föl a piac térre, mert így rájöttem, hogy teljesen felesleges. Hát főleg akkor, hogyha a MacBookot használod, mert akkor az összes olyan feature-t egyébként, ami az a telefonodat használna, azt meg tudod csinálni gépen is. Hát most például figyelj, pont podcast előtt bejött egy hívás, hogy föl kell valakit hívnom. Az jött ugye a beszélgetésnek a végére, és megnyitottam ugye ezt a reminders-t, ezt a emlékeztetőt, és beírtam, hogy pénteken hívni, ugye egyből hozzá tudok adni egy kontaktot, és onnan beállítom az emlékeztetőt péntekre, és így megnyitom az emlékeztetőt, és ott volt péntek. Tehát, mondjuk nekem konkrétan nagyon nem tetszik az iPhone-nak az emlékeztetője. Igen, és nagyon jó, tehát például olyat meg tudok csinálni, ha elmegyek otthonról, vagy ha hazaérkeztem. Nekem nagyon nem tetszik. Jó, hogy nem tetszik. Én azt hiszem, hogy nem, tetszik. Én nagyon nem szeretem. Nekem nagyon nem tetszik. Igen, nagyon Marci. Jó, és ott van. Ja, Marci. Hello, Marci. Ja, de miért, hogy fapad? Hello. Vagy miért nem? Nem, egyszerűen engem nem tud emlékeztetni normálisan, én nem tudom miért. Tehát, ha hiába emlékeztet, egyrészt nem látom, nem szokott baszogatni, másrészt meg már úgy emlékeztet, hogy így két hete lejárt már az egész, és már nem aktuális. Akkor már nem neked a telefonokkal, meg, tehát ezekkel komoly szontagságaid vannak, tehát frissíted néha azt a készüléket? Hogy? Frissíted néha azt a készüléket? Nem lehet, hogy nálad valami, bár mondjuk neked a hatod van, nem? Nekem a sima 6 van, de hát ettől függetlenül szoftveres, igen, tehát sok köze nem kéne, hogy legyen hozzá. Mondjuk én nagyon várom már az új iOS-t, hogy hát ha le lehet majd rakni a telefont. Egyébként én le tudom rakni a telefont. Hát van új lenyomat olvasod? Van, hát persze. Akkor nem tudom, hogy tudod lerakni a telefon. Nekem állandóan lezárja, amint jön egy notification. A pillanatban lezárja a telefont, és akkor ahhoz, hogy le tudjam rakni, ahhoz fel kell oldanom. Hm. Mert hogy ez olyan rohadtul logikus. Na mindegy, én egyébként most így teljesen átálltam ezekre az Apple cuccokra. Hát egyébként szefed drága, tehát amúgy azt mondanám, hogyha nem dolgozol vele, tehát ha nem professzionális felhasználásra kell, és vagy nincsen végtelen mennyiségű pénzed ilyen cuccokra, akkor az, amiért én egyébként ezt az egészet szeretem, az kihasználatlan marad. Uh-huh. Viszont én most szomorú vagyok. Na, miért vagy szomorú? Mesélj. Azért 25 cellát buktam el. Nyilván ez nem olyan sok, mint már volt, hogy egyszer 51-et, de ahhoz képest Dead Cells-zel játszok, és ha nem játszatok vele, akkor nem tudjátok, mi a jó. Hát Clash Royale folyamat. Nem létezik, hogy megint nyomod. De. Kvarcjáték függők. Hát azért az kicsit több. Nem tudom, valahogy most pont beraktam a Clash Royale-t. Most a Clash of Clans-ba jött bele egy olyan újítás, nem tudom, hallottátok-e. Láttam, igen, a show-ba, hogy jött valami update, nagyon nyomja. De olyan update jött bele, hogy konkrétan belevitték abba a játékba egy kicsit a Clash Royale-t. Szóval ugye régen úgy működött a Clash of Clans, hogy van egy bázisod, amit felépítesz, körbeveszed fallal, védekező egységeket, leraksz ilyen ágyukat, ilyeneket, és utána elmész támadni másokat, és mások is meg tudnak támadni. Na most van egy új sziget, egy ilyen tök menő kis éjszakai kis sziget, vagy nem tudom, ahol felépíted a te kis bázisodat, ugyanúgy védekező dologgal, mindennel együtt, viszont, mint a Clash Royale-ban, keressen magadnak egy ellenfelet, összedob valakivel, ő a te bázisodat támadja, te az ő bázisát támadod, és az nyer a párharcból, akinek több százalékot sikerült az ellenfél bázisából lenyomni. De ugyanaz a rendszer, mint a Clash Royale-ba, vagy tehát a játékmechanika ennek a mini játék résznek, ez ugyanaz. Hát úgy nem ugyanaz, mert nem látod, hogy mit pakol le a másik, mert te éppen az ő bázisában vagy, ő pedig a te bázisodban van, szóval nem látod, mit pakol le a másik. Aha. Csak egy ilyen rányomsz, ott vagy a bázisen, elkezded zúzni, mitől lezúzott 39%-ra, utána visszalépsz, és akkor megnézed, hogy ő mennyire zúzott le téged, és mit tudom, hogyha kevesebb, mitől 25-re, akkor te nyerted a küzdelmet. Ha viszont 50-re zúzott le, akkor viszont ő nyerte. Zseniális, nagyon jó. Én nem tudom, én nem ezt a játékkal nem játszottam 3 percet se. Mert nem tudod, mi a jó. Hallom, most vettél egy játékot, akkor főleg nem. De tényleg ez nem olyan, hogy ilyen sosincs vége, tehát bármeddig építkezhetsz, akkor sem lesz. Tehát ilyább nem tud teljesen lerombolni a bázis, nem? Nem, mert idő. De hát le tudod teljesen rombolni, hogyha sokkal erősebb a hadsereged, mint az ellenfélnek a védelme. Ez ilyen, abszolút ilyen, nem azt mondom, hogy 50-50%, ott is vannak taktikák, ott is, ott nem olyan szinten vannak taktikák, hogy abban a pillanatban, mint a másik lerak valamit, ott te mit raksz le, hanem hogy építed fel a bázisot, hogy hova rakod a titkos csapdákat, hogy hova raksz olyan dolgokat le, amik mondjuk a föld alól nőnek ki, és meg a támadásoknál is, hogy mit küldesz előre, mit küldesz mögéjük, hogy van a mennyi tankot akarsz felhasználni, hogyan akarod felhasználni. Szóval ugyanilyen taktikai játék, csak nem olyan szinten 1v1, mint mondjuk egy Clash Royale, hanem olyan szinten 1v1, hogy te is nyomod az ő bázisán, meg ő is nyomja a te bázisodon, és akkor végén kijön valami eredmény. Nagyon jó. Hogyha csak sokan kérdezik, hogy mi a szart mondtam, Dead Cells. Dead Cells. Kétszer mondtam, hogy kicsit ízben elaggoltál. Dead Cells. Már biztos értem. Ja, de ez Steam-es? Aha, benne van a top sellerbe, úgyhogy úgy találtam meg, hogy így overwhelmingly pozitív, tudod, így 3000 értékeléssel. Úgyhogy early access a játék. Mondom, oh, hát ez mi? És ez miről szól? Ez egy dark, olyan, mint a Dark Souls, egy picit olyan, tehát nagyon sokszor kell benne meghalni, és úgy tudsz fejleszteni, meg mit tudom én, és nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Az egyik legelveszhetőbb platform, amilyen játszottam. Ilyen pixel art, ahogy látom. De nagyon jól néz ki. De tehát azt hiszed, hogy ilyen sima pixel art, az közben minden mozog. Tehát egyébként 3D is csak le van pixelesítve. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, hogy csinálták meg, de az animációk rohadt részletesek meg minden, úgyhogy ezt próbáljátok ki mindenképp, mert nagyon-nagyon jó. Tehát, mit tudom én, Zsoltival így megvettük, így milyen érdekes, és így felálltam így előtt, és akkor mondom, hát ez nem volt rossz, és így beletoltam 15 órát, tudod, tehát ilyen... megvetted, vagy kölcsönözted? Megvettem. Megvettem, mert az van, hogy, az van, hogy már kész van a játék, tehát azt írják, hogy körülbelül 20 óra tartalom van benne. Úgyhogy tényleg egy buggal nem találkoztam eddig meg semmivel. 20 óra tartalom van benne úgy, hogy még csak a játék fele van kész. Azért adták ki Early Access-be, és minden hónapban jön hozzá új content. Tehát fejlődik meg új mappok, meg mit tudom én. Tehát már így is rohadt hosszú, tehát már így külön játékot megérne. Csak azt mondták a devek, hogy ez így nem elég, még nagyobbat. És azért lett Early Access. Ó, hát már meg is igényeltem a kulcsot. Nagyon jó, játsszatok ki, játsszatok vele. Nem tudom abba hagyni egyszerűen. Van egy oldal, ahol, hogyha tartalmat gyártasz játékokba, akkor beregisztrálod, hogy neked ez a YouTube oldalad, és ott van a legtöbb ilyen indie-től kezdve AAA-s játék kiadó, és jelentkezhetsz játékokra, és add a kulcsot. És de ilyen, jó. Tehát a játék egyébként ilyen rogue-nak hívják, azt hiszem az ilyen random generált az egész, de olyan jól néz ki, meg olyan dinamikusan meg van csinálva, hogy nagyon jó, rohadtul élvezhető. Szerintem borzasztóan jó, az egyik legjobb játék, amit mostanában vettem. Nem, mint olyan sok játék lett volna mostanában. De például a Prey az is teljesen jó volt. Végigvitted már, akkor többször. Negatívat kapott a Prey. Mi? Az negatívat kapott a Prey, mint ahogy én olvastam róla. Very pozitívan van a non-stop a szíme. Igen. Aha. Ja, hát inkább a játékkritikusok. Nem, a játékkritikusok. Az egyik legjobban értékelt ilyen Bethesda-s sci-fi játék. Ja, a játékkritikusok egyébként abban igaza van Marcinak, hogy így lehúzogatták, ahogy nézegettem le, hát több helyen. Mert az volt az elején, ugye utálom azt, amikor egy nagyon jó játék nagyon szarul indul. Nem is a bugokkal volt a baj, én még egyre sem találkoztam, hanem nagyon sok reviewernek, mert volt egy probléma, ami azt csinálta, hogy ha egy bizonyos ponton mentettél el a játékot, akkor szétcseszte a save file-t és kezdhetted az egész játékot előről. És hát nyilván egy ilyen 20 óra alatt, 20-30 óra alatt kivihető játéknál ez kifejezetten kellemetlen. Úgyhogy egyébként utána egy hétre rájött egy olyan update, ami még a régi szarmentését is visszaállítja, de hát nyilván aki már akkor megutálta az egészet, akkor az azt mondta róla, hogy kalapszar. Nem tudom, nekem szerencsére nem volt ilyen probléma. Nekem én sem. Nagyon élveztem azt a játékot, szerintem nagyon-nagyon jó volt. Bele. Ja, hát Te tényleg ilyen... Halló, papár! Mi ez? Mi is a... Spiderman! Halló, papár! Spiderman! Spiderman. Egyébként izé, tehát ha valaki akar, vagy valakinek kétségei vannak a Prey-jel, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Ja, legyen meg. Kétségei vannak. Mi? Nagyon jó a kétségei vannak, nyugodtan. És csak mondod, hogy ha valakinek kétségei vannak a Prey-e kapcsolatban, nagyon jó. Hát, a kétség egy olyan emberi... Poskarika, nem az. Amúgy a sztoria nem egy nagy cusz, de még az is tökre tetszett amúgy. Meg érdekes volt. Hát nem volt egy ilyen azt a mindenit, de nagyon durva, hanem... Mondjuk voltak benne azért olyan momentek, amire azt mondom, hogy wow. Tehát az, amikor kimentem először a hajón kívülre, és rájöttem, hogy amúgy totál nyitva van az űr, az szerintem az rohadt jó. És így oda mentél az űrben, ahova akartál, találtam egy ilyen elhagyatott hajót, körbenéztem rajta. Mit tudom én, szerintem az mondjuk az nekem nagyon tetszett. De az nekem része, is bejött, hogy itt tudtál így kóválni. Hogy ilyen rohadt nagy, tehát a játék az gyakorlatilag egy hatalmas open world egy hajón. Egy ilyen űrhajón. Hát open worldnek azért nem mondanám, de... Hát te az! Hát nem, mert volt töltőképernyő. Hát de már mint úgy open world, hogy az egész játék nyitva van. Bárhova oda tudod vinni a kis tested. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy ez a rész itt le van lokolva, és akkor utána, hogyha oda mentél, már visszamehetsz, hanem visszamehetél a spawnra még a játék legvége előtt is. Tehát, hogy ilyen totál nyitva volt az egész tér, meg minden. Annyi nyilván voltak töltőképek. Hát a misszió, hát meg a misszióval együtt tudtad az... Misszióra készen álljál. Misszióra készen vagyok most. Már nagyon meleg van, tehát itt necces most podcastelni. Főleg én, hogy ilyen dagadt is vagyok, meg... Borzasztó. Ja, hát nem, Marci, hogy... nem olyan vicces ám. Mi hagyjál végig, én egy jobban hízok, pontosan átérzem, hogy mit jöhet. De a biztos hát pont néztem is egyébként a tegnapi streamedbe, hogy te egy kicsit, mint hogyha szedtél volna fel. De egyébként azt hiszed, de konkrétan két hete voltam 90 kiló, most 89 kiló vagyok. És két hete jobban néz ki streambe, két hete jobban néztem ki streamekben, mint most, szóval valami problémát a kamerával lesz. Vagy csak velem van az, hogy mindig vagy már nem jársz, hogy egyébként egy kis százalék. Nem, Marci, nem lehet, hogy a szteroidok? Lehet egyébként, hogy az ukrán lószteroid a zacsiba az nem tett. Igen, az nem annyira. Kár volt elmenned ezért Törökországig. Ebben most gondolkodtam, hogy mit fogsz kihozni. Kár volt elmenned. Én is. Nem egyébként borzalmas szaró vagyok amúgy, de már körülbelül két hete allergiás vagyok, és szerintem az is rádob kicsit, hogy ilyen... Nagyon szarú lehet kinézni, ha allergiás vagy, igen. Kegyetlen. És de konkrétan úgy, hogy reggel felkelek, Allegra, eltelt egy óra, tudod, és érzem, hogy így duzzadt a szemem, a fejem, így taknyosodok. Na mondom, még egy Allegra, tudod, és orvos. Allegra, nem tudom, Marci, hallott téged szponzorálnak, vagy mi? Allegra, én is így nem hallottam, én első gondolatom, hogy tuberkulózis. Az valószínűleg nem allergia. Bedobtam TS-re egy linket. Vegyetek Allegra. Vegyetek Allegra, hát így van. Nem lehet, és a kuponkódunkat megtaláljátok a... Gaz, igen. Csöppetsegezreklám.hu. Szóval, hogy bedobtam egy linket, nézzétek meg. Amúgy egy kalapszor az már bocsánat, nem ér semmit. Tehát nem ér semmit. Van a... Geek emberek? Vannak a geek emberek, igen. Láttátok ezt a trélert? Nem. Ez tulajdonképpen ezt a filmet... Ez rendezte a District 9-t is a csapja. Ezt akartam mondani. Okay. Így van. De szerencsére ki is írják a trailerben, szóval nagy... Ki írják, tehát az a fickó rendezte. És ugye az a sztori, hogy az új Alien filmet, ugye a Covenant-et azt mondta, hogy ő bejelentkezett rá, hogy szívesen rendezne egy Alien filmet. És csinálna egyet. Azt mondták rá, hogy nine! Azt mondták rá, hogy talán így, meg úgy, de aztán végül is elvetették. Nine Spiderman! És aztán végül is ugye lett ez az új Alien film, amit láttam, és nem tetszett, na mindegy. Amúgy az senkinek nem, vagyis hát nagyon kevés embernek tetszett. Hát igen. Én nem néztem meg, mert hát nekem figyelj, az előző sem tetszett. Transformers 2, tehát körülbelül ez a szint, tehát... Az viszont mennyire zavart, hogy CGI alienek voltak teljesen, és nem ilyen hibrid félig... Nem, engem az nem zavart, tehát sokkal inkább zavart a... másfél óráig fuvolázó android lelki világát boncolgató film, meg a logikátlan idióta baromságok, a leszállunk egy bolygóra maszk és védőruha nélkül. De az mondjuk tehát... a Prometheus az mindenhol így volt, tehát megyük le az nem, a Prometheusba ruhába mentek le. Az első... De utána lent levették a sisakot, ha visszaemlékszem. Na jó, de csak azért meg megvizsgálták a levegőt, de itt meg mi volt? Lementek, érted? Egy olyan bolygóra, amiről nem tudnak semmit, és akkor nem gyanús, tehát na mindegy, szóval ilyen nincsen, tehát elindulnak jó, de... kolonizálni egy űrhajóval, utaznak érted 170 évet, felébrednek, mert van valami probléma, nem spoiler ezek azért annyira, és aztán hopp, itt is van ám egy ilyen bolygó, mi lenne, ha ide szállnánk le? mert innen rohadt gyanús jeleket kapunk. Hát persze, ez ilyen. Nyilván te is ott szállnál, ahonnan hát gyanús nyilván, jeleket. Nyilván, hogy gyanús jeleket kapok, és ismeretlen, és nincsen betervezve. Hát és persze természetesen mindenféle védőruha, meg minden nélkül szállok le egy vadidegen bolygóra, de M4-eket, érted, a távoli jövőbe azért azt viszek magammal. Szóval, tehát én ezeken egyszerűen nagyon nehezen lendültem túl, mert én nem tudom, nem tudom. Tehát nekem ez a Prometheusban is fura volt ez a maszk levevés, tehát hogy nem az, hogy nem venném le a maszkomat, de visszajönnék a földre, és még itt sem. Tehát, ugye ott az volt, hogy megvizsgálták, és mondták, hogy ez egész helynek van egy ilyen mikro légköre, ami alkalmas az emberi, tehát ezt megmagyaráztak, érted? Megideologizálták, és ezért azt mondom, ez így belefér. De az, hogy érted, leszállunk egy vadidegen bolygón, csak így, a semmire, ez egyszerűen nevetséges, tehát komolyan vehetetlen. Hát most... Akkor elmegyek fürödni egyedül, amikor az alien csordák, ismeretlen lények öldösik a legénységet, hát na jó, hagyjuk is, tehát nem, tehát... Egyszerűen nem, mindegy... nem mennének kirándulni, hogy már az űrben vagy, már nem is kell adni a testi higiéniára? De nem vagy az űrben, egy ismeretlen elcsiszett bolygón vagy, ahol tömegpusztító, érted? Na mindegy, nem spoilerezek tényleg, bár egyébként akár még el is lehetne spoilerezni, mert semmi. Ez ismeretlen földön, ahol tömegpusztító erők léteznek. Amúgy csinálhatnánk egy ilyen spoileres izét. Mert engem érdekel, hogy amúgy mi a szarról szól az egész, mert én nem akarom megnézni, mert nem tetszett se a trailer, meg mindenki azt mondja, hogy ez a Covenant, ez most a Prometheusnak az előzmény filmje, vagy az utózmány filmje? Értem. Utózmány filmje, és a 8. utasa halál filmjét fogja összekötni. Elvileg még ebből az Alien filmből még a Prometheus ez, meg azt hiszem, hogy még egy, tehát, és akkor érünk el majd időben a bolygó neve halálhoz. De én megmondom őszintén, én nem akarom megvárni, én szeretném, ha inkább a District 9-nak a rendezője csinálna egy Alien filmet, mert neki már sikerült. Jó, de mondjuk az... Az a baj egyébként, tehát a Blomkampad is az a baj egyébként, hogy megcsinálta a District 9-t, ami rohadt jó lett, és utána megcsinálta a Chappie-t, ami ugyanaz, mint a District 9. Hát igen, amúgy ebbe igazad van, tehát hogy nincsen, mintha ugyanazt a filmet nézné csak robotosba. Igen. De csak mert neki van egy üzenete, és ezt így nagyon akarja mondani. És amúgy az se lett volna egy rossz film, hogyha nem a Nem ennyire szájból nem a The Antwoord játszotta volna benne a főszerepet. Tehát tök jó lett volna. Mindegy, alapvetően, na most nézd meg a trailert, vagy nem tudom, láttad-e, amit belinkeltem. Ebbe is azért nagyon érződik, hogy District 9, de ez a film, ez így elsőre alienesebb, mint maga az Alien volt. De nyilván ez csak egy trailer, tehát a Covenant is elég jó trailer prezentált. A mentél utóbalás. Igen, várjál még. Igen, de ilyenkor egy ilyen mutat nyomsz, és akkor mi tudunk tovább dumcsizni. Szóval még csak ez egy trailer nyilván, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de minden esetre én várom. Várom, hogy mit tud alakítani. Az öreg. Azért nem annyira öreg. És ja. Most csinál valami izét, ilyen... Teljesen benyomtam gyíkos, a linket. Gyíkos filmet. Teljes linket adtam. És ez gyíkokról fog szólni. Gyíkos összeesküvéses... Gyíkemberes chemtrail pilótás tudatmanipulációs. Tudatmanipulációs összeesküvés zsidó gyíkember. Ennyit mondok, Pataki Attila, nagyon jó film, be kell ülni a moziba. És miért lepte be ezek a nagy suhintós vasak. Nem, hát belepte a paripák. Hát mondom neked, hogy berepte a borostyán azt a Párizs tartjat. Hát mit nem lehet? Hát felhívtam már múltkor is magukat. Spílerezed a trailer tort. Spoilerezd a trailertort! És most így nézem a trailert, és így van benne egy ilyen Argonian a Skyrimből, és így... Nem tudom, akkor miért nem csinálunk Elder Scrolls filmet, de tényleg? Lehet, hogy az valójában. Az a, mondjuk ez mi durva lenne, ha bejelenteni a Bethesda, hogy hát akkor jön a film. És ez a csávó rendezi. Egyébként nekem a District 9 tetszett, akkor meg is nézem. Amit nem láttam mondjuk. A District 9 tetszett? A District 9 volt. Volt a Chappie. Volt a Chappie, az annyira nem volt jó, de volt még egy egyébként, amit nem rendezett. Ez a... amikor... nem a Hardcore Henry, vagy mi az úr. Szerintem a Hard... nem a Hardcore Henry, az nem. Talán, csak nem. A Hardcore Henryben játszott a Sártokopl is, aki az ének volt a főszereplője a District 9-nak. Mondjuk a Hardcore Henry... nekem a Hardcore Henry tökre tetszett. Szerintem az Elysiumot rendezte egyébként még a Blomkamp, és... egyébként, tehát nagyjából ugyanezeket a társadalmi dolgokat boncolgatnak, mint a Csepiben is. Meg minden ugyanaz volt, sivatag, Afrika, elmaradó... Hát nem. Makákó! Nem, hanem izé, hanem ugye... ugye ott is az volt, hogy volt egy kiváltságos réteg, akik fönnéltek az űrállomáson. Ja, kicsit unalmas lenne már ezt a gyíkokkal is eljátszanák. Igen, tehát... tehát tök jó, meg tényleg jó rendező, csak elszakadhatna már ettől az izétől, ettől jó, a kisétől. Jó, most igen, már mindenki érti, hogy a harmadik világi haj, de ettől azért lehet már más filmet is rendezni. Mindenki érti, hogy a harmadik világi haj. Hát de tényleg, tehát sajnálunk minden harmadik világbelit, de azért nem minden nap, a hét minden napján az összes filmben szeretnénk sajnálni, hanem... Lehet, nem csak akkor, kettőben. Hanem csak hétfőn meg pénteken. Mert kedden podcast, szerdán ez. Zseniális, mert amúgy meg a izében nem is voltak szar színészek az Elysiumban, ha jól emlékszem. Nem, hát Matt Damon. Tehát ott Matt Damon volt. Meg voltak a... jó színészek is. Nem, meg volt az a csaj is, az ausztrál csaj. Most nem jut eszembe neve. Egyébként tudjátok, hogy miért ennyire sarkalatos témája a rendezőnek ez a harmadik világos téma? Hát nem, talán azért, mert dél-afrikai? Pontosan. Ja, hát mindenki azt hozza, amit kapott, tehát hogy én ezt értem mindenki is meg... Mindenki azt hozza, amit adattak neki. Én csak egy Gergő bölcsességét hallottátok. És tényleg lenne egy ilyen csatornánk, hogy így felmennénk, és ilyen iszonyat vérkomolyan mondanánk ilyeneket. Tessék, elégzünk. Ki volt a csaj? Nem? Jodie Foster volt, kérlek szépen. Ja, tényleg. Az a csaj amúgy, az bírom, az jó színész. Milyen kár, hogy leszbikus, mi? Hát, most ilyen szempontból tökre mindegy. Belőlem, értem. Igen, hogy házasodhat. Heterő lenne, pont ugyanannyi esélyünk lenne, hogy bekerüljünk a bugyiába, mint most, hogy leszbikus. Úgyhogy valójában igen, így ez a... Hát papi, lehet, hogy a te streameidet azért nézni. Papinak még mindig át kéne váltani a Masti Party platformról, csak... Figyelj, HTC Vive, az mesél nekünk, mikor érkezik, papi? Így a Masti Partiba lehet. Hát próbáltam átkötni. Elnézést, kibújt. Próbáltam átkötni. Kibújt a számból, de... Ja tényleg, milyen a... De holnap elvileg. Hallod, milyen a HTC Vive-os felnőtt tartalom, papi? Hát gondolom, hát, hogy jó. Nincs HTC Vive-on, még így nem tudtam kipróbálni, hogy... Milyen, amikor előtt egy csöcs helikopterezzen. Szerintem egyébként a VR pornónak a zsenialitása az fellebbezhetetlen. Mert gondold el, hogy most mindent meg tudsz nézni egy olyan pornófilmbe, amit eddig nem, tehát egy pornófilmbe, amit eddig nem láttál. Ja, gondold el, hogy igen, tehát be tudsz nézni a szék mellé, amit ülsz. Ez milyen király. Elolvashatod az magazinot. Amúgy biztos vagyok benne, hogy az első dolog, amit megnéznék, az, hogy hogy van bevilágítva, meg hogy hol vannak a kamerák, meg hogy hanyan vannak a szobában. Kurcsa perverzió, de én... De egyébként valószínűleg ez így nem működik, szóval olyan kamera nincs. Van 360-as már kamera, nem, nyilván nem így hívhatjuk, hogy néznék be a kamera mögé, csak hogy mennyien vannak ott, meg hogy néz ki egy ilyen forgatás, érted? Hát mennyi, a Kovinak voltak egy nyílt forgatásai. Igen, szereplő válogatása is volt, Alex. Beülök, hallod? Ott hát megy a izé, meg ott fog így véletlen elmélyek a kamera előtti. Bocsi, kész lett a izé. Majd így nyomod a izét, a tolatós hangot. Nem ragudjatok, meghoztam az ételt, valaki átvenné, tudod? Nézd a pizzát doboz a gyerekek, melyik ki? Alex pizza segít, ha baj van. Különleges esetekre. Diszkrét házhoz szállítás. Hívjon, ha éhes. Kibocsi? Jön az Kibocsi? Extra szalámis pizza. Milyen szalámis? Extra szalámis pizza. Extra szalámis. A lesz, ez annyira egyértelmű... volt szexi, mint egy parézer. Ez az egyértelmű, legelső ilyen klisés pornó poén, amit el lehet sütni. Nem mondod, hogy senki nem, Alex, nem értette, az a baj, hogy miért... Az a baj, nem, Alex, az a baj, hogy van a pornós kis klisé, a kolbászos pizza, majd te benyögöd azt, hogy szalámis pizza. Szóval, hogy van, hogy mondjam, az egyikben van... Jó, lehet, most hát elrontott a sárgyi, szóval... Marci, nem mondod, hogy nem vennéd észre a különbséget egy normális pizza és egy extra szalámis pizza között. Jó, srácok, menjetek szobára, jó, ezzel megmondom, igen, ezt, egyébként. Ez igen, de az engem. Igen, de lehetőleg egy olyan szobára. Ki magatokat, másik. De lehetőleg egy olyan szobára menjetek, amit őriznek. És streameljük tovább a podcastet onnan a freecamsporn.com. Igen. Igen, itt a kiöregedett YouTube videósok itt folytatják, amikor már nem tudom, senki nem tudom, kíváncsi hogy... a kontentra. Nem tudom, hogy hol úgyis volt ilyen... mikor lesz videó. De... Alek. De... Volt egy ilyen videó, hogy ment ilyen tudjátok, van ez a kamos történet. És ment ilyen webkamos történet, és egyszer csak bejött egy fasz, és elkezdte szerelni a gépet. Volt erről egy ilyen gif. Hát nem tudom, milyen szájtokat nem látogatunk, Alex. Hát igen, az Imager aztán tényleg az a szájt, amit így, amit nem látogatunk. Tehát ilyen... A night gag. Az már nincs, az gagyeszmó. Elgagyult a night gag? Az el... Hú, ezt azért jól összeraktam, ezt a mondatot. De miért? Mi baj van a night gag? Hát ilyen... Most már csak a riposztolás megy. Eight gag, ja. Az vagy riposztolás megy, nem? Végig. Az Imageren az a jó, hogy még néha azért lehet látni ilyen OC-kat, tehát ilyen original posztokat, de hát OC-kat egy meg kicsit pozitívabb. Hát úgy hívják ott az OC-t, mert az original creator az OC. Melyik az, ahol csak ilyen rasszista poénok vannak, meg ilyenek? Ez a Hidden LOL. Hidden LOL? Azt hallottam. Valász nyomatott onnan egy-kettőt, hát az... Ja, bocs, elmondtam. Na, de azok zéró, hát azok zéró poénok, ha ütszel. Hú, az nagyon kemény. Egyik Csé stream után a Lacika elkezdte tolni ezeket a poénokat, és így... Kár. Ja, és ott volt Csidón, aki meg ugye ilyen extra liberális, és így viszonylag megfogyott a hangulat. Be is írták, én akartam is egyébként mondani, hogy megjelentek az új Intel processzorok. Hú, tényleg lesz i9. Hoppá, i9, ja, bizony. Nagyon és 10. Megint dobhatom ki a gépet. Ja, hogy újra vers egy újat, amivel megint laggolhatsz. Milyen durva lenne Balázs venne egy ilyen 18 kóros, tudod, ilyen, de ilyen eszement, extra durva processzort, és akadna a stream. Hát, igazából ez volt eddig, most már másfél. És van, nézd csak, figyelj! i7 7980X-el 18 kor 2000 dollár. 18 kor az este 6 órakor, de mi fog történni? Szerintem jó volt. Nagyon jó volt. Ez zseniális volt. Zseniális volt. Az egyébként megvan, hogy az i9 az első olyan processzor, amit kimondottan gamerekre akarnak rásózni. Ugye az i7-nél mondták azt, hogy professzionális felhasználás, videóvágás, nagy számítás. Itt meg oda van írva, hogy elmegy vele a Minecraft. Igen, kb. Végre elmegy a Minecraft egy 18 magos processzoron. Nem is a Minecraftnak kell most már elmennie, hanem ennek a PlayerUnknown tököm tudja minek. Úristen, engem hogy felidegesített az élet. Imádom, alig várom. Jaj, Papi 024-ben ezt nyomja. De persze, én már akkor is sok, amikor látom a feedemen, hogy Papi megint nyomja. Papi alatt egy 2 kilós videókártya dolgozik, érted? Én se panaszkodhatok azért nagyon, vagy lehet, hogy több, én se panaszkodhatok. Nagyon van egy 4 gigás 970-em. És így belépek, és így 92 fokos a videókártya. Nekem is 970-en van, és nekem sem működik az a játék, mert ilyen le kell venned a grafikát ilyen potétó quality-re, hogy elérj 60 FPS-t, úgyhogy van egy 144 Hz-es monitorom, tehát még csak nem is elég. Na én akkor mondtam azt, hogy köszönöm szépen. Master Race. mondjuk nekem a izé sokkal jobban idegesít az, hogy TPS a játék, és tudnak falon keresztül nézegetni, ugye mert begugol a fal alá, azt akkor látja, hogy ott futsz. Szerintem az rohadt unfair, és gagyesz. Master Race. Nekem jó, hogy 10-80-10. Az nem mondogatja vele a mikrofonban, hogy Master Race, ilyen egyszerű. Nekem jó fut a 10-80-tin, nem akad. Jó, bocsánat. Jó van. Valaki kikelje ki ezt a négyszeres SL is 2080-on a izé, a Minecraftod. Hát az remek. Ráadásul nincs is vibe-od. Még. De mit akarok mondani, neked volt, hogy az HTC volt? Vagy nem HTC, hanem a PSVR-on van. Kölcsönbe volt nálam egy izé. Ja, kölcsönbe egy, volt, mert emlékeztem, egy Oculus hogy te Vive voltál. Kettő, mi valami azzal hasonló. Nyomtam. Kaptam kölcsön Vive-ot is, de rájöttem, hogy vagy kéne vennem állványt hozzá, vagy fel kéne fúrnom a falra. És egyiket se akartam, úgyhogy kölcsönbe van. Ezért most rendeltem meg az enyémet, és majd lesz saját, és akkor rájövök valahogy, hogy a fenébe oldjam meg, hogy lássam. Hát, szerintem rohadt meg egyszerű, fog meg egy használt rágó gumit, azt így tapaszt fel vele. De igen. Pont erre gondoltam. Figyelj, te most akkor Vive-ot vettél, papi? Vive-ot vettem végül, igen. Ja, de ezt te preordelted, nem? Tehát vársz már egy-öt hónapja rá kb. Nem, találtam hardware aprón egy csókát, ráírtam és hozzá. De te preordereltél valami... De miért adjál? Egyébként miért adjál az emberek a Vive-ot? Akartam, csak lemondtam, amikor kiderült, hogy 350 000 forint. Ja, hát... És most találtam olcsóban. Ez új, csak ki tudja hozni, tudod, ilyen szürke import. Mi az Indok? Ja, azt hittem, hogy használtam veszed. Hát az Indok, gondolom, hogy ott dolgozik, gondolom, ahonnan kihozza, és fizetéskiegészítést, tudod. Aha. Igen, és amikor találkoztuk ilyen, izé, kit keresek van, amikor találkozunk? Fél fekete kapucniba leszek. Abdul igen, ne szólíts a nevemet, izé, engem igen. Keresnek, de... Igen, éjfélkor találkozzunk a bárnál az Anonymous szobor igen. Mögött. A jelszó, hozd magad egy vörös józ. Papi, de azért olyan kézikészüléket vigyél magaddal. Papi, egy olyan kézikészüléket vigyél magaddal, amivel ki tudod mutatni, hogy tégla van-e a dobozban, vagy sem. Svájci gyártású péniszpumpám lesz. Jó, az is szerintem teljesen korrekt. Ha már megy a maszti part, érted, akkor a péniszpumpám. Ennyi. Már szinte mindegy is. Kicsit túl alattunk. Azt mondod? De visszatérve erre a PlayerUnknown-ra, nem tudom, én még mindig rohadtul rage-elek az ilyen játékokra. 10 000 forint, early access, oké. Okay. Nem értem. Valaki magyarázza már el nekem, miért jó. De azt nem értem egyébként, hogy mi a bajod vele, Marci, mert nekem egyébként 60 FPS-sel fut a laptopomon, amiben egy 950M-es 2GB-es videókártya van. Szóval fingom sincs, hogy mit állítasz benne, hogy szarul menj. Nem állítok semmit, azt állítom, hogy szarul fut. Nem is fut szarul egyébként, nem a futás teljesítményével van a bajom, hanem a lobby a rossz, meg amikor a helikopterbe vagy, de hát az valahol érthető, hogy egyszerre 100 játékos jelenik meg, nézek hogy van probléma. Kim vagyok a főmenüben, még játékban nem léptem be, nézem mellette szépen a kis check monitoromat, és így az átlagosan 49 fokos videókártyám, az így 94-re megy föl. Annyira nem szívesen játszok 94 fokos videókártyákkal, nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Miért, hogy a vacsival nem tudom, micsoda? AMD kártya? Nem, ez egy GeForce. Az 970. Ennyi nem füstör annyira. Milyen márkája van? PNY. Ja, ez sok mindent elmond, Marci! Nekem NVIDIA-s van, és az nem rösszik fel ennyire, de attól függetlenül nem fut jól az NVIDIA-n, tény is való, tehát nincs hol optimalizálva egyáltalán még. Nincs még optimalizálva, most az új patch-e megint optimalizáltak egy kicsit. Ezen egyébként én semmit nem érzek, de állítólag optimalizáltak. Viszont... Beszóltak nekünk, hogy egyre kevésbé gyerekbarát az adás. Nem tudom, hogy ez cél volt? Melyik, hogy rosszul fusson a játék, vagy hogy ne legyen gyerekbarát? Hát hogy gyerekbarát legyen az adás. Nem tudom. Ti hoztátok elő az itt a tudom, most a gyerek érzem, csak nem szólalnak meg. Most már utálnak minket. Kell gyerekbarát, vagy mi? Még beszéltek, hogy hárman így még. Megszólalt mindenki egyszerre. Na igen, és hogy mi van a... Igen, rohadt meleg van. Optimalizáltak, és? És hogy papi nem érzi 16 giga videókártyával. Én meg szintúgy nem érzem 4 GB videókártyával. Egy nem, a 2 GB videókártyával sem volt. Ez egy jó izév, ez egy jó videókártya, ami nekem van. Nem akartam sem a Asus venni, sem GeForce-t, hanem vettem ezt, és patika. Megvan elégedve, imádom. De egyszerűen ez a játék, ez egy kalapszal rajta. Milyen szempontból vetted ezt a pinit, vagy micsoda? Te, mert azt olvastam róla, hogy jó ez a, maga a kártya. Ritka és jó. Akkor gázt. Nem tudom, én a PN-it azt annyira nem vagyok fan. De... Én soha nem is hallottam róla. Attól függetlenül a... annál nagyobb arconcsapásban még életemben nem volt részem, amikor az Asus visszaküldtem, és visszaküldtek egy Redvan-szart. Pontosan ezért nem... Na, én akkor vettem EVGA-t, és azt kell, hogy mondjam, hogy jobb. Tehát jobban meg vagyok vele elégedve, mint az Asus-szal. Nekem eddig Asus kártyám volt, most pedig MSI-m. Nem érzek nagyon nagy különbséget a kettő között. Nem, egyébként nem sok különbség most. Mit akarok mondani? Nem tudom, mit akartam mondani. Hogy nagyon meleg van, azt akartad mondani. Hát az borzasztó, gyerekek! Tetőtérben vagy most egyébként? Igen. És nem is az, hogy tetőtérben vagyok, de hogy kiraktam a gépemet a lábam alól, mert ugye itt lenne benne mellettem. Aha. És akkor még melegebb lenne, érted? Tehát ezt most úgy van rohadt meleg, hogy nem is fűt még mellettem egy gép sehol, mert kimarad az asztalon kívül. Tényleg, fiúk, a nyári szünet mikor kezdődik? Mikor én voltam gyerek? Észreveszünk majd onnan, hogy 2000 nézek minket. Mikor én voltam gyerek, június 1900... Na, de a lényeg az, hogy június 15-én volt mindig szünet, amikor gyerek voltunk. Igen, szerintem nektek is. De mi, te nem vártam a nyári szünetet? Most őszintén. Nem vártam, de azért... Beszarás, tényleg jól mondja a srác, itt van. De emlékezni, mert nem emlékezni. Annyira azért nem vártam. Ez 16-os, várják, 2000... Meg nekünk azért annyira biztos. Közel se volt, szerintem. Nem tudom, nem az, hanem igen. Mindig annyira vártam a nyári szünet, mehetünk táborozni, ami igazából csak kemping volt, de hogy... Kemping? Miért milyen volt nektek a táborozás? Hát nem volt táborozás, azért mondtam, hogy rosszat mondtam, mert kemping, tehát mi mentünk inkább mentünk sátorozni, meg ilyesmi, tehát nem de nagyon táboroztunk. De mondjuk hova mentetek sátorozni? Falura kérlek szépen, és az ugye ott... hatalmas terület meg minden, és akkor kimentünk a Marishoz. Ilyen 10-15-en, és akkor ilyen csapattunk ott egy partit, meg sütöttük ott a szalonnát, úgyhogy jó idők voltak, úgyhogy én nagyon vártam emiatt mindig a nyarat, én totál megjegyeztem, hogy 15-e, a június fele, akkor van nyári szünet. Már lehet, hogy nincs így egyébként, fingom sincs. Mennyi idén? Mit mondtatok? 15. Itt idén is azt írja, hogy 15-e. De én úgy emlékszem rá, hogy... változik, mert hogyha... írja valaki, hogy júni 16, igen, 23 idén. Mindig a hétre esik, tehát hétfőn, hiába a 15-e hétfőn már nem mész be. Én úgy emlékszem. Úgyhogy valószínűleg, hogyha a június 15, megnézzük milyen napra esik a június 15. A június 15 az kérlek szépen csütörtökre esik. Ahogy akkor látom. Még pénteken már nem. Vagy még... Ó, akkor utazok akkor. Gonoszabb iskolában még pénteken is be kell menni. Igen, rosszabb iskolában pénteken van az utolsó nap, az biztos. A jobb iskolákban meg már 12-én nem kell menni. Úgyhogy nem tudom, így volt régen. Tehát volt olyan nekünk, hogy hogy a hétfőn lett volna 15-e, és akkor pénteken volt az utolsó nap, és akkor egy 2 nap pluszt kaptunk. Igen. De és akkor ti is írtátok a táblára, erre az áció, a vakáció. A reláció. Na, erre nem emlékszem. Reláció. Erre nem is emlékeztem, mert nekünk a... Nem tudom, miért nem emlékszem rá. De ez csak de így biz... általánosba tolják a srácok, nem? Tehát szóval a középben már vagy annyira tínédzser, hogy ez baromi ciki legyen. Vagy nem? Hát nem emlékszem. Én tudok olyan gimnáziumot mondani, ahol ezt még fölírták. De akkor csak arra emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy és akkor, hogyha meglett a felkiáltója, vagy talán visszafele írtuk már? Visszafele. Visszafele, azt szorolt teget. Na akkor, mikor meglett a V betű, akkor nyári színet, hújjjj! Le se szartuk az egészet, csak megyünk sátorozni. Nektek volt az egyébként, amikor 8. beában laktatok, hogy utána így azt éreztétek, hogy most már édes mindegy, és így kilazítottatok még jobban? Nem olyan volt, hogy 8. Aha, hát amikor felvételiztetek, és akkor 8. Igen, és akkor nem sikerült a felvételi, szarok lettek a jegyek. Nem, egy nyolcadik, a nyolcadiknak a második... Úterágaszkodáshoz értünk, de nem nehéz a választás. Húha, nehéz szó. Szóval, hogy nem csak arra gondolkoztam, szóval, hogy a nyolcadiknak a második fél éve az a full leszarásból telik, szóval, hogy fél évkor felvételizel ugye középiskolába, a fél évkor már kiderül, hogy felvettek téged abba a középiskolába, ahova szeretnél menni, és onnantól kezdve, hogy megtudtad, hogy igen. Megtudtad Onnantól kezdve full beleszarás. És ment a jóló. De ott nem csak volt, nekünk volt ilyen elbeszélgetés, hogy ott elengedtük magunkat meg minden, és akkor mondták, hogy azt nem kéne, mert attól függetlenül az évvégi jegyeid ugyanúgy megbukhatsz. Megbukhatsz, igen, a kettesért meg kellett küzdeni, de egyébként úgy elmehetetlenül. Olyan kikönyörgős, sírós, érzelmes, szomorú zenés kettes szereztem. nekem a gimi utolsó évében volt így, meg a német kettesem. Még a takarítónő is sírt. Hogy? Na, gimi utolsó évében a német kettesem volt úgy meg, hogy tehát a német tanár az ilyen egy csomó ilyen játék, meg mit tudom én kellett neki, és én nem nagyon értettem a reszhoz, és így úgy lett meg a kettesem, hogy letöltöttem neki olyan cuccokat, amiket ő így nem tudott. Így lett német kettesem. Tényleg? Igen. Ez azt jelenti, hogy mindenből jobb jegyed volt? Mindenből, csak a németet nem tudtam, a német leszartam, tehát mindenből 4-es, 5-ös voltam, de a németből abból így fixen bukásra álltam. Azt mondjuk, az tök kemény, én mindenért sírtam. Úgyhogy írtam 3-4 szódolgozatot, az már elég volt ahhoz, hogy 2-esre álljak, úgy viszonylag. Tehát akkor még nem voltam 2-es, csak 1,8, és akkor így kellett letölteni Vareszt, és úgy lesz meg az érettségi. Én matekból kimagyaráztam magam egyébként, én mondtam a tanárnak, hogy szeretné, hogy én visszajöjjek ide. Nem szeretné, én se szeretnék visszajönni, írja be a kettest. Jó, de ez zsarolás, érted? Nem, ez egyébként ez megállapodás volt. Én se szeretnék, ő se szeretné. Hát akkor most mit szemben? Ez egy jó deal. Ez egy jó deal nekünk, egyébként szakközében volt. Hát nem, most minek szenvedjünk? Te se akarom, én se akarom, akkor ne csináljuk. Írd be a kettest, hagyd menjünk vissza. Olyan volt, hogy megkérdezték, hogy akartok érettségizni BIOS-ból? És akkor így mindenki így mondta, dehogy akarunk BIOS-ból. Jó, akkor ezentúl az év további részére mindig hozzatok valami filmet. És akkor valaki behozta a Armageddont, VHS kazin, mert csak ugye az volt a suliba még akkor. VHS kazin, de már annyira lusták voltunk, hogy nem hoztunk be más filmet. Hát mert úgyis csak heti egyszer van tudott BIOS, vagy kétszer. Aha. Úgyhogy onnantól fogva folyamatosan, még kb. Egy éven keresztül az Armageddon néztük. Ja. Úgyhogy kívülről tudom minden egyes mondatát. A legviccesebb, amikor így mondták, hogy hát kell fölvenni két ilyen fakultációs tantárgyat, vagy mi a tököt, és akkor abból kell érettségizni, még így pluszba. És akkor Balázska az nagyon proaktívan beválasztotta az informatikát, meg a biológiát. Fakultációs, az mit jelentett? Mondj hát, hogy van két tantárgy, amit ki kell választani az alaptantárgyaid mellé, hogy érettségizhess. Aha. Így gimiben tudod, az így van. Ti trollkodtatok egyébként? Nem úgy, hogy osztálytársakkal, hanem tanárokon, de úgy, hogy így nem így face-to-face, hanem... Kegyetlenül? Hogy nem? Nem úgy, nem értem. Én például csináltam olyat, hogy beleírtam a gasztrodolgozatunk volt, és a húsvétba beleírtam, tehát a húsvétről volt szó, és ezt kezdtem meg írni, hogy ősszel van, meg ilyenek. És végigírtam így egy dolgozatot, hogy mindennek az ellentétét írtam. Ez nem trollkodás, ez... Fasság. Ez hülyeség. És annyira tetszett. Milyen vagy, puffasz meg tovább a tanár. Nem igaz, jó, de az volt a választ, direkt az ellenkezőjét adta, igen, nem? Igen, mindennek az ellenkezőjét írtam be direkt, mert nem érdekelt, mert mi a szarnak nekem a gasztró angol tagod, na mindegy. És az volt a lényege, hogy viszont tök jó fej volt a tanár, meg mindig viccelődtünk. Tehát tudta, hogy én ki vagyok, meg hogy viccelünk, meg hihihaha. Tehát tudta, hogy ki vagyok, de jó fej volt. Tudta, hogy Alex a fogyatékos. És így tovább lapozott az apróban. Annyira megtetszett neki, hogy kaptam tőle rágy 5-öst, ezt akartam mondani. De ez igen. Jó fejtanár egyébként, jó, és utána kirúgták, mert hogy kedvez neked. Igen. Ó, gyerekek, hogy milyen jó nektek sztorizni. Közben nem ugyanis csinálod velük. Mondjad, Alex, ügyelünk. Ja, igen. Hát már én végigmondtam. Ja. Szóval közben Nóném egyébként beírt a chatbe, hogy a fakt nem kötelező, csak aki emeltezni akar az adott tárgyba, megtehetheti minden. Szóval, what? De akkor még nem volt emelt, amikor én érettségiztem. Meg amúgy is... Ez olyan régen volt. Mondjam, nem tudom, milyen iskolába jársz, de egyébként mindenhol kötelező a fakt. Az utolsó évben a gimnázium, utolsó két évben a gimnáziumban minden nekünk kötelező volt a fakt. Pedig nem jártam ilyen huda elit középiskolába, de várunk is az de volt, és aki jártam. De azért egy picit elitbe jártál ebben. Jó, hát most értem. Jó, kajak elitbe jártam. Na, érted. Na jó, vágjátok, hát mégis csak a poljon. Nem tudom, hogy az mindenki tudja, mondjuk, hogy is az igazi neved, de mindegy. Tök átlagos iskolába jártam egyébként, én középiskolába. Fönn a rózsadombon a... Majd egyetemen elkezdték nektek nyomatni a izit előadást. Nem is, persze. Nem, tök átlagos suliba jártam. Azt hiszed, hogy a rózsadomb magaznak jönnék. Nem, felcsút, érted? Felcsúton jártam. Na az. Ott a kisvasúton érettségiztem. Igen. Már nem tudom, hol van az a mutatság. Gázszerelő szakon. Gázszerelő és pénzmosó szakon. Figyelj, azt... Nem, gázszerelő és Tróman szakon. Figyelj, azt szeretném kérdezni Alexovics videó média, hogy, illetve nem is én kérdezem, hanem egy kommentelő, hogy mi volt az oka, miért nem folytattad az iskolát, hogy volt valamilyen különösebb oka, például szakítás, vagy valami hasonló? Autizmus. Azt vágod, hogy nem iskolát ír. Hanem videózás. Persze, hát a szakítás miatt nem végeztem el egy iskolát, hallod? Mi volt az kapjának, amiért abba hagytad, nem írta a videózást, hát de gondoltam, még arra a... beszélgetünk. Na, akkor nem hívott volna Metalexovicsnak, meg én nem mondtam sose el, hogy én abba hagytam az iskolát, ezt csak te tudod, meg most már, hogy mindenki. Bocsánat. Ez olyan, mint egyszer nem mondtad a teljes nevemet, ami egyébként nem titok, de hogy így mindig mondtuk, hogy nem mondjuk, és akkor... Horváth Alex, most ez miért olyan gáz? Jaaa, és így benyomja a sítnak. Az, hogy lakatos Mário, szerintem ez mi nem gáz? Dél-Dunától legjobb gimnázium, nagyon-nagyon iskolán magával, de nem kötelező, mert minek vegye fel emelt órában, aki nem akarja felvenni. Hát azért, mert ki van kötve a jogszabályban. Most már várjál, hogy be... Most én itt izé, most ezzel felakadtam ezen a faktát. Ki van kötve konkrétan? Beolvast ezt a kommentet, hagyj válaszoljak rá egyébként. Nem azért hagytam abba a videózást, mert szakítás meg ilyesmi, tehát ezt totál esélytelen lett volna. Akkor miért? Mert hegyesre lett a bimbi. Mert összejött valakivel. Kivel jöttem össze? A PewDiePie-jal, és így. Nem tudom, mit tudom én. PewDiePie-val. Nem. Hát abba hagytam, mert már nem volt. Hát mondd ki, hogy nem ért annyit a közönség, hogy érdemes legyen videókat csinálni nekik. Mondd ki. Azért az milyen genyó dolog lenne. Mert nyilván akkor nem úgy álltam volna a nézőköz, mint amúgy. Az a srácok, hogy a kutya nem akart már. Mire eldöntöttem, hogy inkább hagyjuk. Nem fog menni. Nem, hát... nincs időm sajnos rá. És Balázs, te miért hagytad abba a videódást amúgy? És Balázs, miért hagytad abba a videódást? Balázs, te miért hagytad abba a videódást? Balázs, te miért hagytad abba a videódást? Balázs, te miért hagytad abba a youtuber? Te a helyes válaszat vagy, kérdeznem az elő, hogy mikor hagyod végre abba? Ja. Tényleg, Balázs, tudod is, hogy elhívnál a Play IT-ra, jó, tudom, mindegy, de képzeljük el. Így a színpadon megkérdezni tőlem a Marci, ugyanez? Megkérdezni a Marci, és igen. Erre biztos, hogy azt válaszolnám, hogy hát én el se kezdtem a videózást. Jó, hogyha egyszer felkerülsz a színpadra, én nagyon szívesen megkérdezem. Fölkerülök, csak nem lesztek annyi, hogy le tudjatok szerni. És ha valaki miért is szakközépiskolában nem kötelező a fak. Fuck! Hát nem, de mi azért fakultatív választottuk. Főleg osztálykirándulások alkalmával. Jó, osztálykirándulások alkalmából tök másból volt a fak. De akkor is választható volt. Összejött Alex Annivannival is, megbeszélték, hogy... Igen, Marci, Én is elolvastam, Szabónak valaki valahogy donételjen, vagy valami nagyon tetszik. Valami legyen. Elég erős. Kihagyta még abba a videózást, gyorsan toljátok. Alan, írja valaki, amikor elkapsz egy podcastet, erre benne van good like. Képzeljétek el, hogy volt egy Facebook posztom, hogy olcsatok be a komment szekcióba. Hülye vagy, szerintem az egész fennállása óta a Facebook profilomnak, mint a Facebook oldalamnak nem volt még ilyen népszerű posztom. De ilyen brutál mennyiségű komment. Az a baj, hogy ugye én ebből a videót szerettem csinálni, vagy videót szeretnék csinálni, csinálok is amúgy, csak de abba meg kell várni. Csak négyet csinálsz, mert annyi komment jött. Igen, az a baj, hogy volt mondjuk 10 darab jó oltás, ami tényleg, mert az, hogy valakit így direktbe oltsál be, ahhoz humorérzékel, mint ahogy az ilyen rossz hát videókhoz is humorérzékel, meg igazából ész, igen. És nagyon sokuknak az volt a beoltás, hogy buzi vagy. Ja, hát ez nagyon, igen. Ez a leírja keresztül, hogy így szar, úgy szar, amúgy szar, meg amúgy is szar, meg izé szar, meg izé, de hogy jók a videóid, Marci, és nem meg odaír. És rákattintasz a profiljára, és ott hogy követ téged. Jó, nem, hogy de nem, itt pont ez a lényege, hogy poénból oltsuk be, mint oltsanak be ilyesmire, de voltak egyébként nagyon jók. Szóval volt olyan, hogy mi volt, hogy a srác írja, hogy régen gyerekkoromban nem értettem, amikor előadásokat tartottak nekem az internet veszélyéről. Amióta videójödött nézem, azóta értem, hogy mit akartak nekem mondani. Szóval voltak nagyon jók, de ez nagyon jó, ez jó. Nagyon ez jó. Voltak. Az ötletesebben van fantázia, tehát ez... Igen. Tényleg, csak az a baj, hogy nagyon sok embernek az oltás az az, hogy izé, leírja, hogy ígyszer, úgyszer, amúgyszer, izé, amúgy, jó. Egyébként izé, az egyik legjobb ilyen roast mi is, amit láttam, hogy, tehát, hogy egyébként vannak, akik olyan szinten kreatív válaszokat tudnak adni, hogy egyrészt füstöl, másrészt nevetsz rajta, tudod? Igen, igen. Tehát amikor mit tudom, ott volt valamilyen, egy ilyen elég kövér programozó srác, lehet nézhetett úgy kint, ki, mint én, érted? És akkor valaki beírta, hogy valahol a közelben van egy nagyon üres fagyis kocsi. Tehát, hogy érted? Tehát olyan szinte kreatív, életemben nem gondoltam volna erre, hogy nagyon üres fagyis kocsi. Azt írják egyébként, hogy Flektorral is gondolom mérhetetlen sokan, nem? Hogy micsoda? Hát Flektorral is oltogattak? Ja nem, az már nagyon lecsengett volt a... Annyi egyszer benyitott és meglátta, hogy az egyik videódat nézem, rögtön át kellett kapcsolom, pornóra az könnyebb volt kimagyarázni. Szóval, hogy ilyenek is ehhez hasonló. Mondjuk ez internetre lopott duma, de... Igen, de jó. Voltak jók, Elképzelem igen az élethelyzetet, amikor te vagy a nagyobb ciki. Hát Marci, ez bevállalós egyébként, mert nagyjából azért számítottál rá, nem? Hogy jönnek ilyen idióta kommentek. Az a durva, hogy az elmúlt két hét után már igazából Marcit nem is kell néznem ahhoz, hogy be akarjak iratkozni róla. Miért? Mindegy, ezt csak én tudom meg, Marci. Vagy Marci se. Lehet, hogy én se. Nem. De miért? Nem most ezt így bedobtad, aztán mi se tudt hagyni. Nem, ez a... Balázs, ez nagyon... Te azért meg tudsz jönni egy podcast adást, hogy... De tényleg, tehát... Azt ufú, láttam egy akkora poént. Emlékszel a lesz, és akkor így... Nem. Na, mindegy, menjünk tovább. Nem. De emlékezz újra, még jobb. Nem. Jó, menjünk tovább. Marcinak most esett meg. Jó, menjünk tovább. Új, egyébként túl vagyunk a 20. izét, a második XM ünneplésén. Ugye a legutolsó podcast az akkor ért véget, amikor pont előtte voltunk. Azóta túl vagyunk rajta. És nem volt sajnos, mi volt, 500, mit mondtál lesz, 500-as nyomtató puska? Hogy mi volt, amit múltkori podcastben beszélgettünk, hogy az kell a születésnapra, hogyha az nincs, akkor az szar. Ja, 500-as vagy 1000-es nyomtató puska, igen, az kell mindenképp. Valami ilyesmi. Valamit mondtam múltkor, hogy izé vagy. Én? Igen. Igen, hogy 500 akkor lesz a Marci szülinapja, ja, olyan bedesz lesz, hogy 500-asokat fog nyomtatni. Nyomtasson az eget, majd akkor lesz Marcinak szülinapja, ha nyomtat 500-ast, azt hiszem. Ja, igen, az egér. Tök mindegy, micsoda a lényeg, hogy nyomtasson 500-ast, igen. Na igen, és végül nem lett, de egyébként jó volt. Én, amikor mindenki jött, akkor megérkezett az utolsó vendég, és én így mentem föl aludni, mert előtte való éjszaka a 2 órát aludtam, és kellően sok gumimoci szörpöt ittam ahhoz, hogy lefeküdjek aludni. Itt és felkeltem másnap reggelt, az mindenki bulizott, te volt 10, és így felkerek, és így, akkor most hallani akarom a sztorikat. De egyébként jó volt. De Marci, te úgy néztél ki, mint a semmi nem történt volna reggel. Én azt hittem, hogy, én azt hittem, mert... hogy belefetrengek a tábortűzbe, csak hogy ne fájjon minden. Igen. Te meg fogtad, röhögtél és söröztél, és így néztem, és rosszul voltam a gondolattól. Hát jó, persze. Vágod, hogy pedig ilyen annyi tragédiát. Én nem engedem, hogy másnapos legyek, mert majd ott nem engedtem, mert azonnal egy sörétessel kellett indítanom. Szóval, de az a baj egyébként, hogy előtte való nap is ezt csináltam, azért voltam nagyon rosszul tőle. 18 év alatt, hogyha hallgatjátok egyébként... Rosszul, hát rossz... mikor értünk le? Délután, ötkor, azt már így... Fájt az élet akkor már. Akkor nagyon, mert úgy volt, hogy mi lementünk pénteken szűkbaráti körrel, és mi nem voltunk pénteken, és akkor is azért el voltunk, szórakoztunk. És én reggel 6 órakor mentem le a Zsolti barátommal még a Dunapartra, így még ígyunk meg egy sört. Persze, ígyunk még meg egy sört a Dunaparton, nézzük meg a napfelkeltét, oké. Felmentünk 6 órakor, és volt már olyan srác, aki ilyen 10-11-kor már aludt fönt nálunk, és ő meg felkelt 7 óra 30-kor. És 6 óra és 7 óra 30 között másfél óra van, és Marcika meg, mint a szűnapos, hát hülye vagy, nehogy már én ne legyek fönt, felkeltem arra, hogy ő kint elkezdett ügyezni, és még a hideg sörömet az éjjeli szekrényről azt így vettem le, mondom, akkor megyek ki hozzá. És konkrétan tényleg megbontottunk, amit reggel 6-kor megbontottunk sört, azt én még levettem az éjjeli szekrényről 7:30-kor, és kezdődött a napom. És ez a másfél óra volt az, ami nagyon tetszett. Szerintem tökéletes volt. De jó volt egyébként. Hát sajnálom, hogy nem tudtam el. Este, nekem az este volt tökéletes. Majdnem megöltem valakit, aztán hallottam valakit bőgni, aztán hallottam valakit üvöltözni a telefonba. Úgyhogy tökéletes volt. Marci, hány éves vagy most? 20, most lettem 20. 20 és sörrel indítasz reggel. A születésnapom. Már most vagy éves. Alex, az olyan, mint keverni a flektort bármivel. Egyébként beírták nekünk, hogy még annó az egyik podcastben Marci elkezdett mondani egy viccet valami német prostituáltról, majd azt mondta, hogy ezt csak papi tudja jól elmondani, és meg... Gyere, mutatok valami. Kivezeti. Na jó. Jaj. Oké, köszönjük. Csodálatos közönség. Akkor gyorsan beszélgessünk valami unatkozni. Igen, beszélünk a Minecraftról vagy a Legóról, hogy visszadöntsük az eldölt mérleget most a műsorban. Hát most már ezt szerintem nem tudjuk semmi beledönteni. Ez moskarika volt! Mi ez? Mi? Ki kell rakni a plusz 18-ot? Marci elveszte. Ja, hallod, kaveri, rakd már bele a plusz 18-at a title-be, még hoz vagy 10 000 nézőt. Quality content. Igen. Jó mondjuk azért kaveritől, én azért láttam már fura a title-öket. Tehát ilyen emojik vannak benne, meg ilyen elég gáz dolgok. Persze, de... mert ez a vicc, ez nem volt sokkal gázabb annál, mint hogy beraktam nagyon... egy emojit a... Nagyon gáz az emoji is, tehát nem elég a clickbait, még megy hozzá az emoji is. Jó, persze, szépítsük még a helyzetet. Na, de rakjál már bele... Valamiből élni kell. Rak már bele emojikat, ilyen... Emojiból élek. Ilyen csókosszájas emojit, szívecskés emojit, meg írod egy plusz 18 gone sexual. Papi gone sexual, igen, ez lesz a címe. Jó van. Nagyon tetszett. Kicsit úgy érzem, sexual, de Alex meg beszél itt a izéről a Matyi partiról, azt én vagyok itt a rossz, mert... Jó, az egész abból indult ki, hogy trókodtatok-e a tanárokkal, érted? Tehát ebbe ez a szörnyű, hogy ez innen jött ez a téma. Nem innen jött a... Ti raktatok be, még talán Lali vagy Keveri rakott be egy olyan cikket, amiben volt a Masti Party. És jó, tényleg. Lali volt. Én kikérem. Adropanda, most nézem. Akkor Balázs, ki más? Hogy gondoltam, hogy Lali ilyet tesz? Jó, Balázs, megyek, van valami... Megyek keresztek sarkat és telesírom. Nem, Balázs, nincsen. Nem volt, mert Keveri rám szólt, hogy ne hozzak. Ez így volt. Ez konkrétan úgy volt, hogy rászóltam, hogy hozzon, legyen szíves. Mondta, hogy annyi jegyzete van mindenféle gondokról, hogy hozz. Az a baj, hogy már mindjárt vég az adásnak, és sajnos nem fér bele a műsor időbe. Konteót szeretnék! De a következőt majd kezdhetjük a Konteóval. Jó, de azt tudod, hogy most hogy lesz az adás legközelebb? Hol? Jövő héten. Jövő héten lesz még egyszer adás, mert ugye most kimaradt 2 hétig. Hát ha lesz, ha nem bannolják a csatornámon. Igen, megint. Megint, mert copyright tartalmat kezdesz játszani. Na, a... Úgyhogy jövő héten ez egy olyan konteót hoz, hogy ez sem... Ez sem Brenner. Nem tudom, mit akartam mondani, de legyünk meglepődve. Biztosos Alex essen hasra tőle. Hadd kérdezzek már valamit témafeldobásként is. Nem tudom, mennyire jártok mostanában így az online YouTube világában. De nem tudom, néztek-e például olyan videókat, amik ilyen renti videó névre hallgatnak. Látott már valaki bármilyet is Magyarországon? Nem, de mindig kérdezik tőle, hogy mi a véleményed a renti videókra, és azt sem tudom, mi a franc bérelmet benne valami. Az az, amikor valaki kiakad, azon, hogy valaki más videóz. Tehát körülbelül erről szól. Nem feltétlenül. A rent videózás, mint... Ja, rent! Mint fogalom. Tehát rant. Az, rant, így van, pont. Aha. Rant, hát az már régóta megy, hát az angolul az ilyen raging történet. Hát gyakorlatilag igen, szóval, hogy igazából nem is adtak neki annó még címet, mert itt én nem tudom, amikor régen csináltam ilyen fajta véleménykifejtésnek mondhat. Talán egyébként. Jó, tehát hőzöngés olyan... az interneten, maradjunk a tényeknél, igen. Hőzöngés, mondhatni, hogy hőzöngés, de van egyébként sokfajta válfaja, és ez most elkezd bejönni Magyarországra is borzalmasan, amikor lerakod a kis mikrofonodat, nem is kell hozzá kamera, meg semmi, hanem szépen beraksz valami gameplayt a háttérbe, összeírod magadnak, amit mondani akarsz, vagy nem írod magadnak. De hát ez már, tehát annak vége van annak Amerikában, annak az időszaknak. Most kezdődött a csatornát... itthon. Tehát, amikor külföldön megdöglenek a csatornák, akkor Magyarországon bejönnek, nem? Tehát, nem vagyunk fel. De hogy mi ez tulajdonképpen? Tehát... Én mondom annyi, hogy lerakod a mikrofonodat, beraksz egy gameplayt a háttérbe, és egy adott témáról kifejted a véleményedet, és mondjuk oltogatsz valakit, vagy hogy oltogatsz valamit. De most az alapvető rendvidózás szerintem abból áll, hogy mondjuk nem csak videósokat oltogatsz, de Magyarországra ez is ilyen kicsit korcsként jött be, szóval, hogy nem tudom, van tök nem sok csak videósokat oltogatnak. Van tök sok téma Magyarországon, amikről lehetne beszélni, amikre lehet ilyen oltásokat, meg ilyen rage renteket kirakni, de hogy Magyarországon bejött ez, és ilyen kis elfedült gerince jött be ez az egész dolog, hogy jó, hogy van ez, de hát... És akkor elkezdődött a brutális videós oltogatás orvaszájban mindenkitől. Vágod, hogy én csináltam egy ilyen videót. Igen, nekem az ez van. Lomi. Volt az, nem? Nem az ez van, nem. Én csináltam egy konkrét Leafy paródiát. Még... Ja, hogy az. Még mielőtt abbaltam volna a videózást, csináltam 3 különböző fajta stílus van benne, az mind rendes amerikai ilyen gameplay alatt fikázós. Videós. Tehát, hogy az, de azok, hát én akkor csináltam a paródiát, amikor még ez be se jött. Gyakorlatilag, igen. Hát ez fasza, jól időzítettem. Ennyi. Most elindítanád, hülye vagy? Egy agropandet berendelnél, és meg is érkeztél. De mindegy, szóval összességében azért dobtam fel ezt az egész témát, mert most írjanak sokan egyébként a komment szekcióban rendvideósokat, és tényleg vannak olyan srácok, akik intelligensen megfogalmazzák a dolgokat, és nem feltétlenül csak és kizárólag YouTube videósokra orientálódva csinálják ezeket, mert egyébként én arra még azt is tudom mondani, persze legyen egy-kettő videós oltogatás, persze nincsen ezzel gond, lehet a YouTube dráma, mert egyébként és ezt egyébként retro sok Kenny fogalmazta ki nagyon jól, hogy szintisztán a dráma kell, mert muszáj a dráma, mert kommentben megkérdezik, hogy mi a véleményed a Szirmairól, meg mi a véleményed a Dancsó Petiről, és persze kell a dráma, hol nem szarja le egyébként egy alapnéző, hogy mi a véleményem nekem bárki másról, hogy azt a tartalmat nézze, amit egyébként előállítok, de hogy akkor mi a véleményed erről, arról, amarról, kell a dráma, és ez egyébként most megy, oké. De hogy tényleg abból is vannak, akik ügyesek, okosak, intelligensek, értelmesek, oké, csinálnak YouTube videósokra, de csinálnak mondjuk más dolgokra is rendvideókat, és vannak azok, akik látják ezeket, és így akkor én most beoltam a Unfieldet, akkor most beoltam a Alexot, és így és így megy, és így azt a súlyos. És én azt hittem, hogy láttatok róla egyébként egy-két izét. Mondasz egy ilyen videós? Mondjuk, aki Magyarországon a leghíresebb ilyen videós. Mondjuk, aki Magyarországon a leghíresebb, és nem a csak és kizárólag YouTube videósokra orientálódó ilyen kreténgyerek, hanem mondjuk valami értelmiségi szinttel is rendelkezik, az mondjuk például Flex, nagyon sokan írják a komment szekcióban. De mondjuk olyan is, mint én is, csak magyarul? Én is őt mondtam volna egyébként. Itt szigorú a 3x-el? Nem, egy Flex. Flex the Console Guy volt régen a neve, most csak simán Flex. Most már Flex the Console Guy. De egyébként ő abszolút értelmesen adja elő. Mondjuk kommunikációs fősúlyra jár, ha jól tudom, és tehát az úgy látszik rajta. Ez is ugyanaz, mint a... De az arcát nem adja hozzá, gondolom. Nem, dehogy is. Nem. Sajtottam. Hát egyébként ebben ez is kicsit az ilyen... Simán Flex egyik szem. Ez is a... Mi ez? Ilyen exkluzivitás, hogy nem adja hozzá az arcot? Szóval ez nem az a... Gyávasságot keresed? Ez nem gyávasság amúgy, szóval... Ugyan már. Hogyha folyamatos, kifejezett oltogatás lenne annak érdekében... Szóval, hogy mondjam, ha én az anonimitásomat arra használnám fel, hogy én oltogatom... Más emberekről mondjak véleményt arc nélkül? Erre gondoltál? Én kifejtettem a... Nem is az ő véleményt, ez egy gondolatmenet, amit ő végigvisz, és egyébként persze benne van a véleménye, de hozzárakna az, hogy benne van az arca, vagy nem. Igen, például nem tűnne gyávának. Szerintem nem gyávaság. Nem gyávaság, arc nélkül valakit fikázni. Egy kicsit hozok popcornt. De várjál, mert ez nem a valakit fikázásra megy rá igazából. Tehát ennek pont az a lényege, hogy nem valakit fikáz, hanem inkább jelenségeket próbál meg fikázni. Tehát Radics Peti rend, az nem valakit fog fikázni? A Radics Petinek valamelyik jelenségét, valamelyik cselekedetéről beszél. Igen, és amúgy ez... Érdemes. Nem láttam nem adna, még, tehát nekem ez így elég gyáva dolognak tűnik, de lehet nincs igazam. Nem adna hozzá a videónak az értékéhez az, hogyha benne lenne az arca, vagy hogyha nem lenne benne, vagy nem adna hozzá, hogyha benne lenne az arca. Konkrétan a Radics Peti rend az arról szól, hogy egy videós a kis millió hadseregét hogy tudja mozgatni. És ez ellen a jelenség ellen beszél egy kicsit. Igen, hogy a Peti megosztott egy Radics Peti kopit a Facebook oldalán, egy ilyen ironikus szöveggel, hogy mit tudom én, hogy nagyon jó, meg stb. És ugye leri a videóról, hogy egy kalapszor az a videó, az a Radics Peti kopi videó. És a Peti fanok meg oda mentek, leoltani. És akkor és arról csinál a srác konkrétan egy ilyen elbeszélős videót, hogy elmondja benne azt, hogy mondjuk nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Ez egy jó fej dolog, igen. Hát végül is akár, nem tudom, tehát jó is lehet, most meg fogok egyet nézni, pont ezt a Radics Petiset, mert Radics Petiről is megvan a véleményem. Annyi, hogy maradj meg mondjuk azoknál, akik tényleg valamilyen szintű intelligenciával rendelkeznek. Mert nyilván, mondom, tehát ezt a stílus ez gondolom... Népszerűsödni. Ez pont olyan, mint amit beszéltünk 20 perccel ezelőtt, ez az olcsd be kommentbe. Ahhoz is kell egy intelligencia, kell egy értelmiségi szint ahhoz, hogy az ember be tudjon poénból valakit. Hát meg az van egy ilyen videóhoz, tehát mondják, hogy retrosság, hogy az milyen jó. Blablabla, bla, bla, így meg úgy, és... Tényleg jó, de valójában attól jó, hogy egy intelligens srác csinálja. Igen. Az nyilván technikailag is jó. De hogy azért ő azért lett híres, mert hogy, hát érted. Volt mögötte tartalom, volt mögötte content, és egyébként a YouTube-on alapvetően azért ez egy nagy... És most nyilván akár még mi is belekerülhetünk, és sokszor bele is kerülünk mondjuk ebbe a szórásba, hogy úgy beszélünk dolgokról, hogy mondjuk fogalmunk nincsen. Hát... Én most megnéztem ezt a csatornát, amit itt mondtatok, és ez konkrét ilyen leafy feeling. Ez is egyébként az, hogy amúgy az, bár nem tehát is megy felem, a gameplay, de és ránéztem. Akkor közben... fikázunk valakit. Most mondom azt, hogy aztán én Good Like-ot fikáztam egyedül. De... Meg Alexon. Egymást fikáztuk gyakorlatilag, de legalább ilyen izé. A videózik az ember ilyenbe azért belefut egy idő után, nem? Mert így bizonyos jelenségekkel, vagy nem tudom, egyszer csak így frusztrált lesz egy idő után, jó. És te lesz a hócipője. Tehát ez így érthető, ha de van egy-két ilyen videó, de erre egy csatornát nyomni. Én attól, hogy Marcit elkezdtem fikázni, abból én tanultam, ugye, mert később megismertem, hogy Marcit, aztán rájöttem, hogy tök jogosan fikáz. Nem, tehát... rájöttem, hogy hogy nem, amúgy tök jó fej, és akkor így meg is éreztem magam, hogy akkor legközelebb nem csinálok ilyet. Comment. Valamilyen szintű intelligencia? Akkor megyek. Hát igen, tehát... ja... Régen ezeknek amúgy nem volt ilyen külön címek, külön kategóriája, hogy valamiről elmondod a véleményed. Szóval én amikor elkezdtem az ilyen, hogy nagy, elmondom a véleményt, 23 hülye gyerek leszek az interneten, dolgot, akkor mi volt? Volt egy vlog videó, leraktam egy kamerát, azt elmondtam bele a véleményemet. Most meg már ilyen kifejezett címek mennek rá, meg emberek, meg új csatornák alakulnak. Nagyon kemény. És egyébként az a legkeményebb, hogy ha mondjuk most csinálok egy ilyet, és felteszem úgy, mint ahogy mondjuk egy régi videómat feltettem, ugyanilyen véleménykifejtés valamiről, vagy nem is véleménykifejtés, ugyanúgy egy vlog valamiről, valamilyen témáról, felteszem az a címe, ami, mert hogy az a címe, amiről szól a videó, ugye megnézik 30 ezeren. Hogyha ugyanamögé a cím mögé beírom, hogy rend, megnézik 705, vagy ízni, mint 75 ezeren, érted? Szóval, hogy... Máséri. Hát igen. Haver, ugyanaz van. Könnyű elcsábolni. Könnyű elcsábolni, nem? Mi rend? Ha még raksz hozzá egy jobb thumbnail, valami clickbait-eset, hát akkor emoid. Felmegy. Ja, egy jó emoji. Egy jó emoji-t, igen. Jaj, lesz ez az emoji film, és van egy ilyen plakát, hogy Slap me the popcorn cylinder, és... és nem akarom, nem. Ez ilyen olyan, mint a film, arról a játékra, amivel a madarakat lövögettél a disznókra, mi a... Angry Birds, ez valamilyen hasonló, ilyen... Az szerintem rosszabb. Rosszabb még annál is. Nem láttam a trailert, lehet, hogy aztán ez lesz a világ legjobb filme. De maga a koncepció, hogy kis emotikonokból csinálunk filmet, szerintem... Hát nem tudom, mit lehet ebből kihozni, de majd meglátjuk, lehet aztán nem, tök jó. Főképpen. Egyébként van Gear VR-ra egy rövid film, ami mondjuk ott ugye nagyon sokat ad maga az is, hogy ugye Gear VR, hogy bent vagy egy telefonba benn, és úgy néz ki, hogy ugye látod, hogy nyomkodják a telefont, és te pedig benn ülsz, és ott ülnek ezek az emojik egy ilyen moziterembe. És ahogy ír a srác, és elkezdi nyomkodni ezeket, ha amikor megnyom egy, mit tudom én, smiley-t, akkor a smiley fölemelkedik erről a székről, és akkor így elindul a képernyő felé. És téged is megnyomnak, és elkezdesz így menni, utazol úgymond az interneten, tehát kb. Valahogy erről szól a dolog, és közben látod a srácnak az emlékeit, meg az üzeneteit, és egy történetet mesél el, ahogy hogyan békül ki ezzel a lányjal, és az egész nagyon-nagyon jó, tehát iszonyat megfogták és eltalálták. Meg minden, igen. De azt nem tudom, hogy maga az emoji movie, hogy lehet egy ilyen. Hát igen, tehát ez 10 perc max, vagy 5, érted? 5 perc, és az a címe, hogy Szent, és én is láttam. Ez volt az első VR film, amit láttam, hála Kaverinek. Ja, mit akarok mondani, ha én már ilyen játékot akartam, ilyen hasonló experience-t. Emlékeztek arra az AOL-os, MSN-es időszakokra? Persze. Van egy játék, ami egy sztorit mesél el úgy, hogy te írkálsz az MSN-en, meg az AOL-on keresztül, a Yahoo Messenger-en keresztül. Nem értem a koncepciót, hogy? Emily's Away 2. Egy sztorit mesél el úgy, hogy elkezdesz beszélgetni minden nap az emberekkel, akik ott vannak a partner listádon, a haverjaiddal. És egy történetet mesél el. Tehát tudsz választani lehetőséget, de általában csak smasheled a keyboardot és ír magától, amit írsz, de te választgatod, hogy milyen téma, tehát hogy mit, amin igen, nem, stb. És akkor úgy egy ilyen text-based játék egyébként, de úgy van megcsinálva az egész, hogy Windows XP, tudod, meg az egész ilyen nagyon régi UI-os, meg hangok, meg minden, meg nagyon régi YouTube például benne van, meg ilyen hasonló dolgok, belinkelem nektek, ha kíváncsiak vagyok. Azt mondják, nagyon jó. Én egyszer egy demójával találkoztam, az nagyon király volt. Van benne ilyen kis webbrowser, meg mindent, és akkor én nagyon retro, az a lényeg. Na mindegy. Még egy. Nagyon gyors. Ez régebben volt egyébként egy ilyen szekciónk. Talán te is pont kérdeztél Kaveri ilyeneket még anno. Mire gondolsz? Ajánljunk. Hogy nem is tudom, valamikor beszéltünk még régebben, nagyon régen podcastben arról, hogy milyen ilyen underground videósokat ismerünk. És ja, ez az egyik rovaton volt a sok közül, ami nem élt meg, csak egyedest, és csak én beszéltem. De talán egyébként kétszer... Biztos volt egy ilyen rovatunk. Én most mondanék nektek egy csatornát. Paul Street. A Paul Street? Neve. Paul Street, igen. Nem tudom, hogy valaki ismét a komment szekcióba, vagy bárhol. Azt kell róla tudni, hogy ő egy 8-os srác, De igazából nem azt nem szorosz, hogy hány éves, csak hogy ez csak hozzáad az egész dologhoz. Nézd meg a videóit, hogyha nem bírjátok egyébként az ilyen rejtélyes, gyilkosságos, ilyen paráb dolgokat, akkor ne nézzetek rá, természetesen. De egyébként, hogyha minimálisan érdeklődtök... Igen, de hogyha minimálisan is érdeklődtök egyébként így a tényleg az ilyen rejtélyek, ilyen dárkosabb dolgok iránt, a srác rengeteget van például fönn a Deep Web-en, talán az helyes megfelelő. Ja, ezt láttam, ezt a csatornát. Dark Web, Deep Web, stb. Jó baj lett 8-osom. Kegyetlen, de viszont 8-os a srác, és olyan értelmesen át tudja adni az információt, és olyan szórakoztatóan meg tudja csinálni ezeket a videókat, hogy ez valami zseniális. Kegyetlen. Milyen lett a lelki világa egy olyan 8-osnak, aki izé belezéseket, meg ilyeneket nézeget az interneten 8-osan? Átlagos. Nem tudom, milyen papi? Ti nem néztetek Showjét, amikor kicsik voltatok? Én de. Hát nem, Rotted.com, meg ilyenek. De egyszer se jutott eszembe YouTube videót csinálni róla. Purutya. Nem arról csinál videót. Na, ez is. Ha nem nézzük meg, nem mondjunk róla. De hogy egyébként én, amit videóit láttam, majdnem az összeset, hogy nem arról csinál videót, hogy nézd itt egy videó, itt kibelestek valakit. De ő a Paul, vagy kiről beszélnek? A Paul, igen. Hanem, most voltam vele rendezvényen, és valami ritka normális gyerek, és rettentő összeszedettem beszél bármiről. Azt mondtad, valami ritka nagy barom. Na akkor rend! Akkor egy gyönyörű! Soha életemben! Ez a Polrend, ez egy olyan egy gázett csávó. De nem beszélhetünk róla, szóval csak arról kell beszélnünk, hogy ezek a gyerekek, amikor ilyen videókat néznek, és erről raknak fel dolgokat, mennyire felháborít, hogy nem értenek az egészből semmit, de azért fel kell rakni. Szóval ilyeneknek kéne lennie, nem? Jaj, nem mondhatnám, hogy arról szól, hogy mit tudom, megnézi egy ilyen videót, meg megmutatja, hogy mit tudom, van azzal a videóval kapcsolatosan egy rejtély, ami kialakult, Balázs közben elrobbant. És itt ilyen kontraos, nem? Rakja a bombát. Egyébként igen. Igen, szóval, hogy mit tudom, itt a ilyen legendák gyakorlatilag, aha, rejtélyek nyomdokában, ez jó, az zseniális érdekes sorozat. És akkor olyan szintű utánajárás van a srácon egyébként, hogy tényleg olyan információkat tudsz meg, amin látszik, meg úgy hallod, meg úgy össze van rakva egy videó, hogy úgy érzékeled rajta, hogy ez a gyerek ez konkrétan 3 hete csak erről keres az interneten mindenféle szart információt is, és abból összelegozza azt, ami izé, és akkor nem lennék kapu anya, amikor megnézem az előzményeket. Én sem. Gorchild porna. Nem feltétlenül, de... Jó, mondjuk a Torres pont early automatikusan, vagy hát meg se jegyzi az előzményeket, szóval, ja, de... De mondjuk akkor a könyvtár listáját. Igen. De amúgy tényleg szórakoztató és nagyon érdekes. Tényleg egy jó fejsárc. Nagyon. Csengéri, Woodlike megnézte azt a rendezvényt, ahol papék voltak, nem mondjuk ki. Látom. Néztem egyébként belőle pontosan ő miatta, papi miatt, meg még... Oh, baby! Ajaj, papi, mi a... Csak itt vagy, aztán muszáj belemondani ide, amúgy... Nem. Igen, belenéztem egyébként. Nem volt semmi extra. De amúgy, ja, őt már, én már régebb óta ismerem őt. Nem amiatt a rendezvényet ismertem meg. Érdekes egyébként. Az mondjuk külön... Élet remélte, hogy összeszedett videókat készít, mert hogy amikor mondtam, hogy ajánljunk ilyen underground videósokat, akkor amíg most 43 ezer van neki, nem tudom ez mennyire underground, de... Tartalom szempontjából szerintem igen. Aha, tehát hogy nem mindegy, igaz, végül is nem csak számok ezek, hanem tartalom is, ebbe igazad van 100%-ig. Nem csak szánok. Viszont valóban tényleg én is olyanokra gondoltam, amik így tehát nem egy rend videó, meg a 120. challenge videó, hanem tényleg egy ilyen érdekesebb. Én ezen a mai napig gondolkodok, hogy csinálok egyébként egy ilyen oldalt, ahol ezeket felpakolgatom. Csak egyetlen egy problémám van, hogy nem tudom, hogy ki, tehát ide szerkesztők kellenének, tudod, akik beküldik XY csatornákat, mert egyébként szerintem viszont sok amúgy jó csatorna, vagy olyan csatornában benne van az, hogy jó lesz a potenciál, benne van is, és egyszerűen nem nagyon nézik őket, és így ugye nyilván most, hogy csinál így már mondjuk egy éve, érted? akkor azért ember legyen a talpán, aki, aki ezt ennek aki ellenére is tovább csinálja. Az a baj egyébként, aki hogy aki másnak ötlet... vermetás... Imádom. Ez egy híjás, jó! Jött egy téma, és utána jött Alex, hogy... Igen, tehát valami komoly téma nem bírja egyből. De gyerekek, nekem mennem kéne. Viszont várjál, akkor... Az adásnak. Hova kéne menned? Megyünk még cségózni. Hát WC-re mennék, hogy most ja, jó, hát nem akartam te... kitárgyalni, ja, jó, mondom, egy... Várjál, azt találta ki coveri, hogy 9-től. 9-től, igen. 9-től, akkor még tudunk enni, jössz, jössz Marci. Végózni? Agency-zünk. Nem hiszem, nem tudom. Ha elindul ez a szar, akkor talán... Nem, Marci nem tud jönni sajnos. De egyébként nem tudom. Na mindegy, akkor viszont, a végére, akkor én is hadd dobjak már be egy ilyen csatornát. Filmes, képregényes, könyves csatorna, Bad Fear-nek hívják az illetőt. És nagyon-nagyon értelmesen, összeszedetten, és nagyon érdekes témákkal jön mindig. Bad Fear. Bad Fear. Aha. Úgyhogy tényleg őt... Bad Fear. Tényleg őt is egyébként 100%-ig tudom ajánlani, mert iszonyatosan ügyes és jó fej. Részemről is jár a plusz egy Bad Fear-nek. És megérdemli, hogy tehát nagyon összeszedetten, mindegy, nézzétek meg. Ő egyébként blogokban, tehát ilyen komoly blogokban, most írtam, nem tudom, de talán Indexnél, vagy itt ott is tolja cikkeket, vagy Movie Cinemán, vagy nem tudom hol. Tehát ilyen ismertebb szájtokon is csinál filmkritikákat, meg ír filmkritikákat, szóval abszolút megérdemli ő is szerintem a figyelmet. Mit akarok mondani? A Live 9-től Agropanda csatornáján lesz. Így van, nem a lesz. Most kérdezgetik, hogy hol lesz, mint lesz, nem. Most kell feliratkozni. Agropanda csatornáján lesz a live. Ha beírjátok a keresőbe, akkor ott van szerintem. A megcsátra az emetet, nem? Igen, de ott a link. Linkünk is van, minden van, úgyhogy ott fogunk találkozni akkor 9-kor. Fiúk, nem jó a keresztrobó. Azt kellett volna mondani, hogy Lalinak a Twitterére rakjuk ki a linket, hogy hol lesz a live. Lali, szeretnéd, hogy adjak linket? Nem, köszönöm. Egyébként azt fogom csinálni, hogy mert itt kérdezgetitek, a leírásba berakom a Bad Fear-nek, meg a Paul Street-nek is a csatorna linkét. Jó, de ha akkor már így duplán vagyunk, lesz akkor... benne, keveri. Mert te már beraktad? Lali dolgozik, miközben a podcast. Akkor viszont jó. Akkor viszont Lali már bepattintja ezeket a linkeket, csak beszéljünk róla, hanem akkor már valami nyoma is legyen, hogyha esetleg valaki nem értette jól, vagy nem tudta megtalálni. Jó van, köszönjük szépen srácok, én szerintem fogytam 30 kilót ez alatt a podcast alatt, a kínos témák és az iszonyat meleg kompozíciójával. Jó, mondjuk a kínos témák az azért nem volt annyira fa... Nem volt fajá! Nem volt az a... Hát ez a vicc, az mindent vicc szerintem, tehát... Hát nem tudom, kicsit jobbra szerintem őszintén. Igen, tudom, tehát igazából mindegy, nem akarok senki mondani, Alex papi, de... Balázs, de a billentyűzetet, mert rosszul leszek pillanatokon. De 9-től Balázs, Agropanda csatornáján fogjuk tolni. Nagy erőkkel. Jók legyetek. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Little.